Middernacht, het begin van maandag 27 februari. Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft excuses gemaakt voor het leed dat is veroorzaakt door de gewapende strijd van de afgelopen 40 jaar. De groep, die vorig jaar bekend maakte de wapens neer te leggen, deed dat in een schriftelijk manifest. We kunnen slachtoffers onbedoeld een gevoel van vernedering hebben gegeven, staat in de verklaring. De ETA volgt tientallen jaren voor een onafhankelijk Baskenland. Bomaanslagen en liquidaties kosten aan meer dan 800 mensen het leven. Op de luchthaven van Frankfurt wordt weer gestaakt. Het grondpersoneel legt het werk neer tot en met woensdagavond, waardoor de komende dagen veel vluchten worden geannuleerd of vertraagd. De directie en de vakbond slaagden er vrijdag niet in om een akkoord te bereiken over meer loon voor het grondpersoneel. Het gaat om ongeveer 200 medewerkers. Ook vorige week werd er gestaakt. De staking werd woensdag onderbroken nadat de directie had aangeboden om opnieuw te gaan onderhandelen. Maar vrijdag liepen de gesprekken vast. De Colombiaanse rebellenbeweging FARC gaat zijn laatste gijzelaars vrijlaten en stopt met ontvoeringen. Dat heeft de FARC op zijn website laten weten. Er zouden nog 10 mensen worden gegijzeld. Sommigen zitten al meer dan 12 jaar vast. President Santos van Colombia noemt de stap van de FARC bemoedigend, maar nog lang niet voldoende. Joan Franka vertegenwoordigt Nederland dit jaar bij het Eurovisie Songfestival in Azerbeidzjan. Ze kreeg met het liedje You and Me vanavond de meeste stemmen bij het Nationaal Songfestival. Joan Franka baarde opzien met haar outfit in indianenstijl met een grote verentooi op haar hoofd. Nederland doet op donderdag 24 mei mee aan de tweede halve finale in Azerbeidzjan. De afgelopen jaren lukte het Nederland niet om een finale plaats te bemachtigen. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen mist. Ook overdag bewolkt, af en toe regen en zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl en de hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. Ik herhaal gratis 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: trek de stekker uit Friso! Ja, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus is jouw voornaamste taak om mensen beter te maken. Maar ben je niets meer dan een bloederig bananensplit aan het faciliteren, zoals het VU Medisch Centrum in Amsterdam, dan, Jan, ben je een verschrikkelijke Johan ziekenhuis bij dingen. Ja, dat dacht ik wel, Jan. Ja. En trouwens, laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan! Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Los. Of Johan. Ja, daar zijn we weer. Joppe de Popcorn. We zijn ook onzeker geworden. Bestaat mijn baan straks nog? Ja, Joppe de Pop, Jesby Cohen, die is niet meer. Eindelijk zag hij zelf ook het licht en dat hij er geen bal van kan. Dacht even burgemeester van het land te worden, maar eindigde als de grote, grotere flop dan boven Erven van Horst van Erven van Dorps van de floppende flop. Gooide de handdoek in de ring met de woorden dat het hem niet gelukt is. En daar moet je dan wel weer ballen hebben. Ja, laten we eerlijk zeggen, als je zegt het is me niet gelukt, daar moet je ballen voor hebben. Nou. Je kan ook zeggen het lag een hully. Ja. Het lag een sully. Ja. Maar het lag niet een curly. Nee. Maar Job zei, hij is groot en hij is sterk. Hij is groot. Op het laatst was ik hij kan er geen flikker van. Ik heb gelijk. Ik kan het niet. En als je dat zegt, dan ben je een echte hele stevige Jan, hoor. Nou, eenmalig dan. Eenmalig. Trouwens, dit is ook gelijk een scoop. Want laat eerlijk zijn, dit voor het eerst en voor het laatste Job Cohen een echte Jan. Dames en heren, jongens en meisjes, Echte Jan luisteraars. Het is niet te geloven, maar voor het eerst in het bestaan van Echte Jan is Job Cohen, de voormalige fractievoorzitter van de PvdA, een Echte Jan genoemd. En ook voor de laatste keer, afgelopen met de scoop, ANP, wordt u wakker? Kees Tulleke gaan we mee aan de slag. Jan stond erbij. En toen vroeg ik aan hem, nou, eerst hoe het ging. Nou ja, neurochirurg Tulleke, dat blijkt er gewoon een lulleke. Hij verbrak zijn beroepsgeheim voor nieuws over de toestand van Prins Friso. En nou ja, eerst heeft hij de ethische grenzen helemaal verbroken. En nou is het allemaal nog niet waar ook. Nou, helemaal pakken die drol. Wat zeg jij, Jan? Johan to the max! Juist, nou. Nu we er toch bezig zijn, Jannetje Koelewijn! Ik hoorde hem vertellen dat de periode waarin hij geen zuurstof heeft gehad 20 minuten is geweest. Ja, die onware lulkoek die werd dus opgeschreven en uitgebraakt door Jannetje van kwaliteitskrant NRC. En wat blijkt, totaal onzin. Dus Jannetje heeft niet alleen bewezen met een enorme rukker te zijn getrouwd. Ze is ook nog een rommeltante van de bovenste plank. Dus voor straf moet ze nog 10 jaar bij die kutkrant werken. Jannetje Koelewijn, enorme Johan. Nou, dat heb je mooi gezegd. Heel erg anders zit het natuurlijk met Ronald Plasterk. Ten eerste is natuurlijk het feit dat het Job niet gelukt is. Ja. Ja, dan kunnen we wel stellen dat het Job niet gelukt is. Het is ouwe Maroon die het mogelijk gemaakt heeft, Jan. Dat wij hier van de Belastingcenter deze 2 uur nachtradio vol mogen braken. Dus wat kunnen wij nou anders doen dan hem steunen? Hem steunen in zijn strijd om partijleider te worden van de PvdA. Ronald Plasterk, de echte Jan, staat vierkant achter je. Vijfkant. Zeskant. Zevenkant. Achtkant. Hé, hey, de nieuwe Jel is trouwens van Plasterk is zojuist binnengekomen. De Jel met Job Cohen was het Jesby Cohen. En bij Ronald Plasterk is niks minder dan geen slap gezeik. Plasterk. Niet? Misschien moeten we er nog even aan werken. Ah, waarom niet? Daar. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, we weten hier bij Echte Jan gerust wel van oude hoeren. Maar oude hoeren met en over oude hoeren. Dat is zelfs voor ons een nieuwigheid met onze twee gasten. Ja, daar hebben we er samen bijna een halve eeuw in het leven op zitten. En dan mag je dus wel van oude hoeren spreken, dacht ik zo. Welkom bij de Echte Janne, Louise en Martine Fokkens, de tweeling de Meijers. Goedenavond. Is dat eigenlijk een scheldwoord, de Meijer? De Meijer, nee. Dat is het juiste woord. Oh, dat is ouderwets. Het is geweldig. Dat heb ik het ongeluk goed gedaan. Oude hoeren, dat is een scheldwoord, maar... Maar... Wij hebben het als het goede genomen met het boek en de film. Maar dat is wel verwarrend dan. Jullie zijn een tweeling, dus ik hoef maar 1 keer om mijn leeftijd te vragen, geloof ik. Ja. 69? Ja, dat zag ik op de achterflap, want anders had ik zeker 68 of zo. Ja, maar we voelen het niet hoor. We zijn af en toe wel 18, denk ik. Weet u dat nou? Ja. In het gevoel, ja. Nou, u kunt het aanschouwen op echtejanne.nl. Daar ziet u de dames ook zitten. Dus ja, eigenlijk zie je twee jonge blommen zitten. Ja, geweldig. En, allemaal. Niet onleuk gekleed. Leuk, felrood. Ja, leuke petjes op. Rood, alleen God mag weten wie is. Ja. Zullen we dat ook zo houden? Dat maakt het wel even mezelf. Eén makkelijk dingetje vanavond. Wij heten allebei Jan. Dus als je Jan roept, reageert er altijd eentje. Wij zijn de twee oude hoeren. Nou, dat dacht ik wel, ja. Ja, je kan het zo. Maar dat komt goed. We gaan nu even een blokje actualiteiten doen, dames. En straks gaan we het over het leven hebben. Ja, het is uit het leven gegrepen. Het is uit het... Dat dus. Maar we gaan dus eerst even de actualiteiten doen. Nou, mag ik... Erg, hè, van Friso. Oh. Ja. Jullie hebben zijn moeder nog gekend, is het niet? Ja, wat dacht jij van de Wallen? Ja, met mijn moeder. Ze wilde ook de Meijer worden. Ja, met monsieur Boshart, met mevrouw Boshart. Wilde die ook de Meijer worden, mevrouw Boshart? Nee, dat zei ze altijd. Ze zegt, ik ben ook een hoer, zei ze. Zei ze dat? Ja, een hoer van God. Vrouw. Ja, nee. Nee, omdat ze geld ophaalde. Zij ging langs de cafés. En daar zaten al die dronken mannen en vrouwen. Maar die moesten wel... Wel lappen. Wel lappen, hoor. Wel geven aan de majoor. Dus zij zei, ja, meiden, maak je niet druk. Ik ben ook een hoer. Ja, Alida. Maar luister. En begon ze hele te lachen. Ja, dat wil ik begeloven. Want majoor Boshart, die hoeft 2 keer heen en weer te schudden met de collectebus. Maar jullie moeten ergens nog maar schudden. Ja, natuurlijk met je ballen. Wij moeten nog met een paar ballen, zeg. Ja. Majoor Boshart. Nou, die Alida is het, toch? Alida, geweldig. Had Alida enorme ballen? Ja. Ongelooflijk. Dat is een mooie vrouw. Ja, natuurlijk. Geilsoldaat. Nou, en weet je wat ik altijd zo geil vond? Dat het leger des Heils altijd op de brug ging spelen het weekend. Met die hele tamboerijnen en die oetepetoeters. En iedereen. En er kwamen net, gingen ze af en toe voor een kast staan. En er kwam er net een hip uit. Die dook meteen dan bij het leger des Heils. Ja. Snap je toch, Jan? Je hebt ik begrijp het toch wel. Ik moest even Van de voorborg. Een klant. Ja. Een hip is een klant. Ja, maar dat weet toch niet iedereen, Jan? Oh, nee. We zijn hier ook om de mensen voor te lichten, Jan. Maar natuurlijk. We deden eigenlijk een blokje actualiteiten. En toen was het bij erg, hè, van Friso. Want u heeft Beatrix nog een keer ontmoet in de hoerenkast. Maar laten we even bij Friso houden. Dat is toch ongelooflijk. Want we hoopten dat het goed zou komen. En nu dit. Ja, dat dacht ik ook. Ja, we hopen ook. Nou ja. Hij ligt eenmaal in narcose, niet? Coma. In narcose. Dat is voor mij narcose. Ja, maar ze houden het toch onder drugs? Zou toch onder? Hij ligt gewoon heel erg in een coma. Ja. Ik hoop dat van echte Jan hebben er geen goed gevoel over. Maar ik hoop wel dat het lukt een beetje. Ik weet het niet. Maar kijk, je laat toch iemand onnodig... Dat wil je nou wel, maar als het echt niet gaat... Ja, maar dat kan je die jongen niet... Nee, je weet het nooit, maar... Ik weet het, ik kan er niet over oordelen. Nee. Nou, ga eens even kijken. Nou, misschien helpt dat. Ja, misschien helpt dat. Maar voor hetzelfde geld ligt hij nog 10 jaar in een oude bed. Maar hoe heet ze nou? Mabel moet hem goed stimuleren. Die moet hem goed masseren even. Nee, dat kan helpen. Echt waar? Geloof het nou, ze moet hem masseren. En dan niet zo hard? Nee, zacht is onder zijn ballen. En dan... Nou, gooi me maar in, dames en heren. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan Lijnstraart, is niet te geloven. Maar de gezondheid van Prins Fizo, die is eigenlijk hier een beetje... mogelijk toch weer aan de beterende hand. Een van de dames zegt namelijk even onder de ballen kliberen. En dan gaan we misschien wel weer. Masseren, zachtjes. Moet Mabel doen. Mabel moet Prins Fizo onder de balletjes masseren. En dan komt het mogelijk nog goed. Ja, nou, ik hoop het. Van de week hadden ze het op tv over... Ze wouden hem cognac laten ruiken. Nou, je kan beter even aan zijn ballen zitten. Ja, nee, als iemand niet? een hartaanval krijgt, of weet ik wat, ga maar aan zijn ballen zitten. Heeft u dat wel eens meegemaakt? Ja, even net vragen. Meegemaakt, ja. Ja. Die kerel werd beroerd. En dan even aan zijn ballen zitten, hebben we het gelijk weer wakker. Ja. Ongelooflijk. Er is nooit een dode gevallen bij jullie hele carrière? Nee, wel bij de buurvrouw. Dat lijkt me toch verschrikkelijk. Dat zo'n kerel dan laatste piep geeft en hop, dan ligt er eentje bij. Ja, ligt er bovenop. Dat is toch een mooie dood? Wat wil je nou niet meer? Ja, voor die man is het leuk, maar voor jou toch niet? Ligt hey, maar, nee, daar is wel op onthoud. Zullen we het heel eventjes zakelijk houden? Ja, ik heb wel eens een EHBO-cursus gedaan. En dan moest ik mond op mond spelen. Mond op mond moest ik ademen. Ik moest iemand hard masseren. Maar nergens in het boekje zei dat ik onder zijn ballen kribbelde. Maar dat doet die Janne doet dat veel, hoor. Nee, die Janne. Dan moet je... Al die echte Janne moet een Monica spelen mond op mond. Op de lipjes. Op alle lipjes. Ik geloof dat je nou een beetje het concept hier... Een lipje van boven en een lipje van beneden. En een lipje van beneden moeten wij die moet je ook bijwerken. Ja. Dus wij moeten mond en mond... Dus bij een vrouw moeten wij dat mond en mond doen. Als die vrouw lawaai gaat bijna, doen jullie dat? Oh, waarom niet? Trouwens, volgende stukje actualiteit. Ja, we verder met actualiteit. Job Cohen is weg. Erg, hè? Nou, helemaal niet erg. Ik ben hartstikke blij, want die Jan Lul... Dat is toch een Jan Lul? Dat is een gezeikerd. Al die jaren heb je de hele boel... vernacheld. Hij heeft iedereen vernacheld. Met zijn komedie. U komt uit Amsterdam. Kerel, hoor. Ik vond het een leuke kerel. Een leuke slijmbal. Ja. Een leuke slijmbal. Ja, maar hij heeft er niks van terechtgebracht. Want maar hij... als partijleider van de PvdA of als burgemeester? U komt natuurlijk uit Amsterdam. Nee, alles natuurlijk. Ja, wij komen uit Amsterdam. Hij wou het goed doen. Maar hij heeft er niks van gebracht. Ah, dat zit niet in. Jan Lul. Jan verpest hij over het paard getild. Over het paard getild. Kind. En helemaal niet... Hij zegt dat hij met de mens is. Hij is helemaal niet met de burgers. Nee. Want hij laat de burgers gewoon aanklooien. En hij loopt achter de verkeerde dingen aan. Achter de verkeerde feiten loopt hij aan. Dus maar goed en nou heb is. Je het opgerot. Maar wie en niet weer zo'n klootzak. Ja, nee. want we hebben nu een mooi lijstje. Diederik Samsom, Martijn van Dam, Ronald Plasterk en Bahad Albayrak. Wegwezen en Plasterk ook niet. Die zitten te lang te zeiken. Die hadden Job Cohen al lang tot de orde moeten roepen. Bakarat ook. Die lopen allemaal achter Cohen aan. Ja. Dus dat is niks. Je moet heel nieuw beleid nemen. Dus of iedereen Samsom... nieuw. Wegwezen. Dus of Samsom of Van Dam. Samsom ken ik niet, dus ik kan er niet over oordelen. Ik ken wel Samsom. Simpson wel. En Van Dam? Van Dam ken ik ook niet. Oh nee, die is te oud, Van Dam. Een jongere generatie erin. Ja. En die echt voor de personen, voor hun burgers gaan. En niet zeggen van, over de kopje zaaien. Die Martijn Van Dam is 34. Oh, dat is goed. Ja, maar wat doet hij nou? Dat weet ik niet precies. Ja, hij zit in de Tweede Kamer. Een beetje achter in de Kamer. Moet hij nou vooraan in de kamer zitten. En voor de jongeren. Dus, een beetje hard wezen. Dus mag ik zeggen dat de twee oude hoeren achter Martijn Van Dam staan? Ja, dat vind ik lekker. Want dan heeft hij tenminste ook twee mensen staan. Ja, als hij maar achter de hoeren blijft staan. Niet zoals van Tijn. Nee. Zijn ze daar besodemieterd. Fantijn, hoe heet die nou? Lodewijk Asscher. Kohijn en Asscher. Die hebben de hele oude penose naar de kloten geholpen. Om zeep geholpen. Alleen... Maar dat is toch goed, want dat zijn toch misdadigers, ben ik nou waar? Die wel, nee, toch niet. Wat zijn misdadigers? Dat weet ik niet, ik vraag zijn het allemaal. Zijn jullie er als misdadigers te zijn? Nee, jullie zijn hartstikke lief. Nou, dan. Nou, en zo heb maar en ik zo, weet niet, ik dacht dat penose misdaad betekende. Nee, penose, dat zijn heilig bij... Die vrouwen... Dat zijn heilig nou bij de criminelen. Nee, ja, okay. Die penose zijn gezellig. Ja, die heb je ook gezellige pooiers. Maar Lodewijk Asscher, die wordt wel eens genoemd als mogelijk, hè, dat er nu even een tussenpauze komt. Ja. En daarna de volgende leider? Nee hoor, hij moet die niet doen. Wees weg. Die moet gaan fietsen met zijn kinderfietsie. Hij moet even op hij die... Hij is niet Hou koosje. Nou je mond. Hij is niet Hou koosje. Nou je mond. Nee. Lodewijk Asscher is niet koosje. Nou, dat nee, weten we nee maar luister ja. nou. Hij moet even Tegenover opletten waar hij zijn kind brengt in de opvang. Daar moet hij wat aan doen, meneer Asscher. Comediant. Ja, u denkt misschien, wat hoor ik nou allemaal? Maar ja. Een van de dames die zit als een dolle hier chips te eten. Ja, maakt een vreemde luister. Het ritselt een beetje. Ze denken, die twee oude wijven zitten hier te kraken in de studio. Maar het is gewoon een chips, hoor. Het is gewoon chips, hoor. Het zijn daar niet die kinderen die... Nee, we zijn niet een dippen met die Janne. Ja, het VU Medisch Centrum, erg, hè? Ja, erg, hè? Het is toch wat met het Medisch Centrum. Nou, wat is er nou allemaal? De VU? Vertel. Ja, weet de wel, met die 35 ja, camera's en Arnie. En, oh, en, ja, nou, Arnie. Arnie. Arnie is de camera. Ja, maar ze nou, moeten niet de boel gaan belazen. Dus ze moeten die mensen wel inlichten. Dat vind, vind ik een vuile... Het zou toch maar gebeuren dat je binnen... Hoe lag je dan? Werden ze ontleed? Nee, je begrijpt het niet. Je volgt het niet. Jawel, vertel. Ik heb de krant gezien. Nee, nou, dat klopt. Lag er een op de brancard? Nee, ze gingen met 35 camera's iedereen filmen die binnengetrokken werd in de... Nee, dat hoor je eerst vragen. Dat hoor je eerst vragen. Die leeggetrokken werd. Ja, die daar toch... Alle darmen eruit? Nee, dat hoor je eerst vragen. Ja, als je op de film wil, dan kan zeg, je het mevrouw, doen. Zeg, mevrouw, de darmen liggen eruit. Vindt u het ergens van het filmen? Nou, nee, zeg, kom, stop nou, ze mijn benoegen, dat is toch stop geen podium? Stop maar weer in? Ja. Ja. Nee, dat kan niet. Nee, en werden er ook bepaalde... Wat is het volgende? Dat ze camera's in peeshokjes gaan hangen. Dat kan ook nog natuurlijk. Oh, dat kan ook ja, nog. Dat is dat ga je toch... Ja, dat geld zeg. Dat is pas reality show, joh. Ja. Ja, ja dat, nou, dat doen we niet, hoor. We doen hem gewoon onder mijn arm. Discreet gewoon, ja? Nog. Ja, discreet, oh, ja. Dat is lief. Dames, nu we toch bezig zijn met ons kwaad te maken... over echt alles wat we tot nu toe hebben opgenoemd. Een godvergeten indiaan die voor ons naar het Songfestival gaat. Nou, wat zijn we nou mee bezig met een indiaan? Zet je toomer op en je wint. Nee, hebben jullie ooit wel eens indianenpak opgedaan? Nee, achteraan, ik teken eigenlijk wel eens indianen. Indianenpak? Nee, ik heb wel een Volendamme pakje. Vind je dat wat? Dat lijkt me ook voor wel Holland, goed. Dat lijkt me beter. En maar dan, misschien komt er iemand die cowboy wil spelen, dat je dan als indiaan moet. Ja, dat cowboytje, ja. Nou, ga je al. In de hoerenkast natuurlijk wel. Ik heb, ik heb ook een tooi in de hoerenkast. Nou. Maar gekleurde veren, niet die hele witte gekleurde. Nee, gewoon maar gekleurde veren. Druk ik af en toe op veer eruit. En de kietel die kerel mee onder zijn ballen. Ja, zie je dan wel. Zij is gek op ballen. Ja, dat ik wil dat zeggen. Die ja, dat is geen gaar ballen. Maar heeft wel iets met ballen. Ja, iets met ballen. De ballen van de wallen. Maar die ballen stop ik ook wel eens in die zoep. Hé, dan zijn die ballen zo hard. Nee, je en vrijst denk ze ik wel eens. Ja, ik vrijst ze wel eens lekker. Maar ik zou ze wel in de soep willen gooien. Ja? Dat is, dat ja. Volgens mij doe ik dat we hartstikke zeer. Vanaf. Ja. Zeg, Jan. Heb je zoveel ballen gezien? Leg jij je ballen eens op tafel, Jan. Ja, heel dadelijk. Maar we gaan eerst even iets anders doen namelijk. We praten zo direct met jullie verder. Het was tot nu al. Worden we eruit gegooid? Nee, ben je gek. We komen nog drie keer terug. We hebben nog die show. Maar die duurt heel lang. Tegen die tijd. En nou komt liggen de vier spartelende oren. Dat is heel erg leuk. Ja, maar ik wil het nou even over die Asscher hebben. Laat die nog even gaan fietsen. Ja, dat is ja, die heeft de hele wallenplaat. Nee, hou eens je kop. Er is iets heel belangrijks. Die moet doorfietsen. Ja, er moet een ander aan het bewind. Ja. Schreeuw eens tegen die vrouw. Ja, heet jullie voor de hoeren. Ja, dames. Kunt u misschien heel eventjes de bek houden? Dank u wel. Jan, ja, meneer. Ja, meneer. Zo mogen we dag door. Jan. Dag geile Jan. Over kastplantjes gesproken. Het is tijd voor La Vie Jan Roos. Zelfs Stevie Wonder zag het einde van Job Cohen aankomen. Het was een kwestie van tijd voordat Jesmy Cohen zelf ook de ogen zou openen voor eigen falen. Er waren een stuk of zes dolken van fractieleden voor nodig om de nooit gekroonde burgemeester van heel Nederland op de knieën te krijgen. Joppe de Pop heeft er helemaal niks van gebakken. In zijn hele carrière als politiek leider van de PvdA heeft hij twee goede toespraken gehouden. Eén bij de aankondiging ervan en één bij het afscheid. Alles ertussen was slecht. Hij kon niet debatteren, kwam niet goed uit in interviews, was onzichtbaar als oppositieleider en kwam steeds meer over als een zure, gefrustreerde oude man. Job heeft zich verlost van de last die de Partij van de Arbeid heet. Een partij zonder veel ideeën, zonder veel talent, zonder een interessante toekomstvisie en meest belangrijk, zonder veel stemmers. Er hebben zich nu vier mensen naar voren geschoven. Martijn van Dam was de eerste. Het Parool schreef een heel artikel over Martijn van Dijk. Meer hoef ik niet te zeggen. Diederik Samson was nummer twee. Diederik heeft twee problemen. Hij is milieuactivist en is te slim. En daar heeft de achterban niet veel mee. En de rest van het land nog veel minder. De derde in rij is Ronald Plasterk. Een aardige man. En meer kan ik er niet over zeggen. Gewoon omdat ik er echt niet meer over kan zeggen. Toen hij minister was, heeft hij Poon mogelijk gemaakt. En verder kan ik niets opnoemen waar hij verantwoordelijk voor is geweest. Helemaal niets. En dan is er nog Nabahat al-Bayrak. Na hysterisch gegil om een vrouw is haar kandidaatstelling besmeurd met seksisme. Een vrouw omdat het moet. Verder wordt het lastig voor haar om premier te worden. Ze zou in Frankrijk namelijk gelijk worden opgepakt omdat ze de Armeense genocide ontkent. Ome Roon, zoals hij bij ons wordt genoemd, gaat het dus winnen. Hij heeft tot nu toe geen enkele concurrentie. Dus alle mensen die een enorme bloedhekel aan de PvdA hebben, hoeven zich geen enkele zorgen te maken. Nou, nou. Jongen. Wat een mooie stukje poot. Dat was lang niet slecht. Nee, zeker niet. Nou, Jan, luister. Louise kwam in het leven vanwege een foute kerel. Martine uit geldgebrek, het begin van een decennia lange carrière die voor Martine trouwens tot de dag van vandaag voortduurt. Beroemd zijn de dames hier geworden vanwege de documentaire Oude Hoeren. Oh, dan gaat er eentje dood. Gaat die dood in de radioshow nou, hè? Ja, nog maar één oude hoer over. Sla die vrouw op de rug. Niet te hard, want alles valt eruit. Gaat het? Weet je nog? Ik weet niet wie. Eentje gaat de vlak. Ja, lekker. Goed, documentaire. Oude hoer. Een kalerisch jippie. Hou er zo. Het was een dolle tevreden hier dan. Ja, dan gaat ook al zo dolle. Gaat het ook naar binnen zeggen. Gaat toch altijd helemaal. Hebben wij eens twee bejaarden in de uitzending, gaat er eentje dood. Hebben wij weer. Nou, weet je wat, lees het zelf even voor. Godverdomme, schiet dan op, kerel. Jullie zijn beroemd in de documentaire Oude Hoeren en het gelijkmatige boek. En daar gaan we het nu over hebben, Jan. Ja. En Brug. Ja, en snel ook een beetje. Zeg, luister, Louise, wie van jullie het is, dat is lekker. Je komt een kerel tegen, die maakt je zwanger. Je moet met hem trouwen. En voor je het weet zit hij in een bordel omdat hij een mooie auto wil. Ja. Is dat normaal? Ah, nu weten we wie Louise is. Ja. Ja. Ja. Nou, normaal is het niet, maar ja, ik dacht het zal wel. Je dacht het zal wel? Ik bedoel, ik dacht hij bedoelt het goed. We gaan er met z'n tweeën in zitten, maar dan gingen met een hele ploeg hoeren en pooiers in zitten. Reden over de wallen. Ja. Zou jij daar een beetje in het hockey zet voor de centjes? Ja, ik lekker pezen en ik, vind ik, wel mooi ik meteen aftikken natuurlijk. Hè? Maar dat is niet echt een begin van een goed huwelijk, toch? Of wel? Nee, ik was al getrouwd. Ik naaide eerst... Ik naaide lampenkappen. Ja, je hebt een beetje van uw hobby uw werk gemaakt. Ja. Ik naaide gewoon op een ander gebied door. Jij dacht van... Hij bedoelt het goed. Hij zei van... Ik had het tweede kind gekregen. En toen zei hij van... Of derde, weet ik veel. Oh ja. En toen zegt hij van... ik weet wel wat. Jij moet gaan werken. Ik dacht, ik werk toch al? Wat lul je nou? Ja, nou, ik zal het je nog wel vertellen. En toen, toen zei hij, dan moet je even meegaan. Want hij had vrienden ontmoet, weet je wel. Hij ging op stap met Remmelsplein, Leidseplein. En toen had hij vrienden ontmoet. Ja, het was een knappe gozer om te zien. Dus die kreeg altijd wel wat achter zijn. En ja, dan moet je pooien worden, weet je wel. Ja, het was armoedtroef. Hij had nooit veel geld gehad. Dus hij dacht, nou, dat is wel wat voor mij. Zet ik dat wijf even neer, weet je wel. Maar je kan toch ook zeggen van, weet je wat, ik heb er niet zoveel zin in. Nee, ik wist toch niet wat het precies inhield. Ik dacht, je hoeft het maar 2 jaar te doen, zei hij. Maar na 2 werkdagen kan je denken, nou, dat is niet helemaal mijn ding. Of nee, dacht je van, maar... nou, het is eigenlijk een soort thuiskomen. Nee, thuiskomen niet. Nee, ik kwam niks tekort bij hem. Maar, maar ik bedoel, ja, dat geldt. Maar hij zegt, je hoeft het maar 2 jaar te doen en is het klaar. En dan beginnen we wat voor ons eigen. Nou ja, maar toen gingen ze handjes los zitten. Ja, ja. Dus, die zaten al los. Ja, die zaten al los, ja. En zo ben ik eigenlijk in het leven gekomen, weet je wel. Maar wanneer bent u van die man afgegaan? Na 9 jaar. Ik dacht, nou is het genoeg. Ja, want die 2 jaar die werden dus 9 jaar. Toen bent u er van afgegaan. Toen dacht ik, nou, nu ik toch bezig ben. Ja, maar ik had wel al een pensioen begonnen met hem in Doornspijk. Dus dat hadden we wel weggelegd, opgespaard. Maar ja, toen ging hij met een andere termijn er vandoor. Weet je wel. En toen zat ik daar alleen met al die kinderen. Ik denk, ja, wat is dat nou? Ik ben een Amsterdamse. Zat ik in die christelijk dorp. Ja. Dat was geen leven. Het was een prachtig pensioen. Maar ja, toen ging hij er vandoor. Ik denk, bekijk het even. Als hij aankwam, moest ik het grote hek open doen. Want toen had hij inmiddels al een Alfa Romeo, weet je wel. Ja, die had u bij elkaar gepeest, hoor. Ja, natuurlijk. Gewoon doorpezen. Day and night, you know. De kinderen... Pardon? Wat zegt u? Day and night, doorpezen. Oh, day and night. Ja, Engels. I speak very well a little bit English. Ik heb Engels geleerd van de Yankee Boys. De Amerikaanse tijd, weet je wel. Ja, zo leer je steenkool Engels. Nou ja, en dus ik heb dat een beetje door volgehouden. En toen ben ik gewoon van hem afgegaan. Eerst had ik het netjes gezegd en toen sloeg hem in elkaar. En toen ben ik ineens, denk ik, ja, bekijk jij het even, ik neem de benen. En toen heb ik dat huis te koop gezet. Weet je wel, in Doornspijk. Ja, toen ben je weer terug naar Amsterdam gegaan, maar toen ben je ook gewoon maar weer het leven ingestapt. Ik ben natuurlijk in het leven enigszins gebleven. Ja. Weet je wel, daar bleef ik in hangen. Want die kinderen waren al bij pleeggezinnen. Had ik zelf gedaan. Want vroeger werden de kinderen zomaar afgepakt, hè. Als je al in het leven zat... Ja, dat is een raar verhaal, want dat las ik inderdaad. Met al die dames die hebben kinderen in pleeggezinnen zitten. Hele plukken. Want dan kon je... Kijk, want dan betaalde je zelf ervoor. En dan konden ze niet afpakken. Maar was je nou ziek of weet ik veel... je kon het op een gegeven moment niet meer betalen. Je hebben veel vrouwen meegemaakt. Dan kwam die voogdij uit en die pikte die kinderen af. Slaat nergens op. Maar je was bij voorbaat al veroordeeld... dat jij niet goed genoeg was voor je kinderen. Terwijl wij gewoon vrouwen zijn die voor ons kinderen zorgen... en er veel van houden. En ik ging daar 1 keer in de week ging ik daarheen. Maar was het niet voor de uurreden van... ja, straks worden ze dan afgenomen. Misschien moet ik dan een andere baan nemen. Of werkte dat niet zo? Dat werkte niet zo. Nee, maar kijk, als het echt de nood aan de man... dan had ik gewoon op een houtje gebeten, want ik had een goede familie. En maar vroeger was het zo, je moest toch meer voor je eigen opkomen. Je kon niet altijd je ouders lastigvallen. Dat was niet zo. Je moest het zelf uitzoeken. Nou, u bent dus het vak in gekomen door eigenlijk een klootzak van een kerel. Ja. En u? En nou kijkt hij niet naar die kootjes om, die smeerlap. Hij is er nog wel. Hij leeft in Zaandam. Ja. Oh ja, daar wonen de meeste klootzakken. Dat dacht ik ook wel. En het ruft daar ook de hele tijd naar die vieze koekjes in. En naar de vieze kou. En dan denk ik, hier kunnen alleen maar klootzakken wonen. Ja, grote klootzakken. Ja, precies, maar die is een Amsterdammer en die gaat in de Saanse stad wonen. Nou, dan ben je er wel een paar lul, hoor. Met de Saanse tut. En waar die naam mee is, dat wijf slaat hij de pleuris. Echt waar? Ja, steeds, op zijn leeftijd. En zij, Oh, je hebt er misschien heb hij nou gebroken handjes. Kan hij het niet meer? Ik hoop het voor hem. Nee. Vertel. U spreekt uw kinderen wel nog? Ja, ik leef gewoon met mijn kinderen. Maar ik heb 4 kinderen. Ik heb 9 kleinkinderen en een 8e kleinkind. En er komen er, weet ik veel, nog een paar aan. En hij verzaakt het gewoon. Smeerlap. Het is geen leuke man. Het is geen goede pooien. Het is ook niet beter geworden in de loop van de jaren. Dat kunnen we ook wel zeggen. Nee. Maar u had een Jan ook. Hè? Een echte Jan. Een echte Jan was u meegetrouwd. Ja. Die zei niet Jan. Hè? Maar die Jan, dat was wel een echte Jan. Hij nam het wel altijd voor me op. Maar ja, ik ben toch ook in die business gekomen. Ja, maar dat zat even krap op een gegeven moment. Het zat helemaal krap met hem. Het was u eerst een beetje gaan schoonmaken in het bordeel. Ja, natuurlijk. Schiet ook niet op. Ik bedoel, er staan die raampjes te lappen buiten... En dan krijg je steeds... Ik kom wel lekker die geile kerels aan, ja, hè? Ja, natuurlijk. Ik denk, gingen ze naar je vragen. Ja. S'avonds gingen ze vragen, wanneer komt het meisje? Wanneer komt het meisje? Dat werkstertje. Ja, dan kan ze mijn raam ook even lappen. Ja, precies. Kan je dat ding even shamen? Ja, dat is op een mooie dag, denk je. Ik krijg het ook allemaal. Dat gaat gewoon doen, hoor. Hij moet even gesopt worden. Nou ja, goed, het is zo gelopen, hè. Hey, dacht je, ik verdien geen fuck met die ramenlappen. Laat ik maar een fuck verdienen zo, met wat fuck. Erop. Ja, toen kwam er weer een kamer vrij, hè. Ja, er kwam een kamer vrij. Netjes, ja, ik kocht een achtertas. En dan ging ik mee naar mijn werk. Hoe vind je een dat achtertas? Nou? Ja, een achtertas kocht ik. Een achtertas? Want die staat nou een achtertas. Een herenachtertas kocht ik. Ja. En dan kon ik zo... Alsof je naar kantoor ging. Ja, of naar kantoor. Zeg, maar jullie hebben het alles bij elkaar wel lekker volgehouden. Dat was een beetje leuk werk het pees eigenlijk. Ja, natuurlijk. Je bent het nou eens uit. Moet je het boekje gaan lezen? Het boekje van Ahoer is uit. Ja, hij heeft het boekje gelezen. Ik weet het al. Maar de luisteraar niet, hè? Ja, Jan is mijn knipselmap. En die leest altijd alle boeken zo. Want ik ben Jan's slaaf eigenlijk. Ja, ja. Dat zag ik al. Dat zag je al, hè? Dat de dominant type niet lijnt. Ja, geweldig. Maar jullie kunnen het goed samen met elkaar vinden. Ja, we kunnen zeker. Maar ik ben zeg maar de pooier van echte Jan. Ja, en Jan is wel mijn kleine geile termijntje. Ja, ja, ja. Nou, ik zit, ik zit in een leren boekje voor het raam. Dan kom ik er weer, zeg maar. Mocht je even vrij, moet je morgenochtend weer zitten. Ja, helemaal ja, nee, gewoon nou, meteen doorpezen. Zeg, luister eens even. Van mijn andere pooier. Ja, ik moet... Maar sommigen hebben twee pooiers, hoor. Ja, ik heb ook twee pooiers. Ja, ja, ja. Of drie. Zeg, luister eens even. Dat wou ik je even vertellen over die pooi van mij, die Wimpy. Ja. Die mafketel. Die had in één... toen zat ik daar in, buiten in Doornspijk in het pension. En toen had hij er nog een wijf bij genomen. Nee, dat kan toch niet? Ja, ja en het ook die de hoer speelde in de Bergstraat. En ja, toen... Die was zogenaamd hij netjes. Dacht, dat gaat lekker. Ik heb een handel kassa. Zin. Zeg, hij dacht, kassa. Ik denk, nou, bekijk jij het even. Nou, hij kon wel lekker wippen, hoor. Maar ik heb hem toch aan de kant gezet. Ik denk, kan een ander ook. Kan een ander ook. Er zijn wel meer mannen die lekker kunnen wippen. Ja, dat zeggen er genoeg. Met zijn kapsones, met zijn is dat zo? Ja, heb je er ook wel een rol in? Ja, natuurlijk. Hij dacht altijd dat hij heel zoveel werk was, dacht ik. Nee. Wij denken, al die arme meisjes zitten daar. Maar het kan af en toe gewoon een feestje zijn. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Je moet er toch een feestje van maken. Ja, zeg. Nee, maar er wordt nu zo heel vaak over gedaan dat het alleen maar zo zielig is. Ah, ja, dat wordt helemaal niet comediant. Zielig. Ze komen klaar als de moeten kleren. Moeten ze niet zoveel onder hun neus ach, stoppen? Nee, maar nou, ze komen lekker klaar. Die zogenaamd zielig en maar klaarkomen. Er zit er één naast me. Ja. Die zit de hele dag te gillen. Ja, maar ja, het nou echt ja, dat niet, ik weet het niet. Hoor, nee, dat is het verschil zou je het na 50 jaar moeten weten. Ja, dat weet ik. Ja, nee, ja, nee, echt. Het is echt helemaal echt. Ik hoor ze soms ook wel gillen als ik voorbij loop. Maar dat is comedie, dat is de ja, tour. Ik zou er ook wel zenuwachtig voor worden als ze gaan gillen, hoor. Dat is nee, net of ze klaarkomen. Wat een comedie. Nee, maar al die zielige... Dat laat je toch niet merken. Als je zielig bent, dan is de politie. En dan als je weg wil, dan ga je gewoon weg. Geen comedie. Maar de meeste van die vrouwen vinden het gewoon hartstikke leuk. Ah, natuurlijk. Ah, je maakt er toch wat zeg van. Zeg maar, luister nou. Maar dat lul en lol. Ze deden het al, ze komen allemaal uit het buitenland, maar dat deden ze het al. Ja. Ze zijn door de wol geverfd, komen ze hier. Ja. Ja. Maar u ziet er nog steeds af en toe, hè? Ja, natuurlijk. Ik heb AOW, nou kun jij ervoor komen. Oh, jij bent nou, de laatste keer of de eerste keer dat ik van een uitkering ben gekomen, dat is wel een tijdje geleden. Jan is heel gevoelig over zijn leeftijd. Ja, ja. Oh, ik dacht dat blijft hij. Nou, ik krijg het terug. Maar ik denk, zoals je ziet, je kunt er wel wat van, hè? Ja, ik ben een beest. Dat ja, ik heb het in de gaten. Heerlijk, zo'n beest. En dan die. Nee, ik ben heel tam, maar mij heb je niks. Jan, ik had het jammer. Nee, nou, Jan, maar dan ga ik er bovenop zitten, hoor. Oh, jezus, dat kun ik allemaal niet meer hebben, hoor. Dat is wel veel te veel. Oh, God, die man wordt dan moe als hij kijkt. Oh, toch leuk. Kijk, dat is nou precies. Ja, je mag blijven liggen. Daar willen we dan. Maar weet je trouwens, het verhaal van Jan Heemskerk, dat hij als hij staat, kan hij een pinnaatje van de grond pakken. Dat is echt... Ja, met z'n lul. Ja, het is niet te geloven. Ja, met z'n lul. Ik heb de trompet er ook. Ik heb hier een chipsie. Dan ga je naar het circus. Een chipsie. Nou, is het openbaar, even voor de webcam. Nee, pinda is... Je geeft het nooit weg, heb ik geleerd, hè? Oh, nee, een pinda is beter. Maar u doet het werk nog steeds. En wat voor mannen komen daar dan af? Want u bent natuurlijk een hartstikke aardige vrouw, maar u bent wel al 70 bijna. Ja, dat gaat even goed. Net als vroeger, toch? Ja, net als vroeger. Nee, maar zijn dat oude mannen? Of zijn het ook gewoon jonge jongens? Wat moet je dan een oude man? Ja, niks. Maar ik wil weten wat uw conditie is. Alles verschillende mannen, toch? Zeg, gewoon verschillend. Alles door elkaar. Maar wat mankeert er nou een oude man? Helemaal niks. Maar als er een jongen van 18 denkt van... Nou, dat is wel even nou zeg, daar ga ik eventjes naartoe, hoor. Nou zeg, die pak ik even, zeg. Echt waar? Gaat dat zo? Echt waar? Nee, want nee. Die doen ook heel gewoon. Die doen ook gewoon een beetje. Nee, maar omdat als je... Die doen het heel gewoon. Nee, begrijp ik al. Maar als je 20 bent en je gaat naar een vrouw van lichte zeden van een jaar of 70... Ja. Dat is een fetish, toch? Ja, dat is toch spannend. Bij mannen en bij jongens valt dat weg. Bij mannen is dat heel anders. Oeh. Hoe is het dan bij ons? Vertel jij ja, weet het ik ook even. Niet. Volgens mij was ik ook zo'n man of niet. Ach, God. Ja. Bij mannen ja, volgens mij was jij ook in het begin bij een oude vrouw gekomen. Volgens mij heb ik jou wel eens gezien. Ja. In de oude nieuwsraad. Die vrouw met die hele dikke tieten. Dan lag je tussen en dan stopte jij met die mooie buste. Ja, ongelooflijk, hè? Ik zie je nog schuiven. En ik hoefde niet te betalen. Nee, ook dat nog. Zo goed ben ik. Ja, ja, ja. Ze zijn wel goed, maar niet bluffen. Nee. En ze hebben daarna nog de ramen minder gezeemd. Wat denk jij nou waarom ze daar zit? Ja, ik moest wel je nieuw... betaalde graag, hè? Ja. Het zakte je door het bed heen. Was, hè? Ik moest wel een nieuw nachtkastje voor hebben komen, want die had ik door de midden geslagen. Oh, ja, ja. Je had je lulgeil, was je, hè? Met die zware lul van je. Ja, we gaan nu echt een jannelul. We gaan nu even wat anders doen, dames. Ja, we gaan heel even stoppen weer. Er komt iets weer. Wederom een belangrijk onderdeel. Moeten jullie even naar dat pot? En we hebben namelijk, vertel het maar even meteen, we hebben een radiospel voor onze luisteraars. Die kunnen dan bellen en vragen stellen en dan gaan ze antwoord geven. Ja? Dus even kom aan, we gaan nu het radiospel doen. Jammer, ja, snel! Drie nieuwsfeiten. Nou, gaan we hoor. Het echte Jannen radiospel. Ja, voor €50 kan je bij een van onze hoofdgasten van alles en nog wat krijgen. En in het kutspel hoef je daar maar 3 goede antwoorden neer te leggen. Want laten we eerlijk zijn, ik leg nog 1 keer uit. In het citaat dat je straks te horen krijgt, zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. En welke 3? Dat is eigenlijk de vraag. Bel gratis naar 0800-112 als je ze herkent. En de winnaar krijgt de enige echte Jannen t-shirt. Prachtig t-shirt. Dus, 0800-112. Ja. Bel me nu, dan zijn we er weer vanaf. In het citaat zitten dus 3 nieuwsfeitjes. We rammen ze zo doorheen. U kunt bellen 0800-121. Kom op, hap, daar gaat hij. Het spel van de kabouter. Bel nu 0800-121. Bellen! En fragmenten draaien misschien? Oh ja, shit, ja, we moeten dat spel natuurlijk laten horen. Nou, hier is het spel. Job Cohen ligt met buikklachten in het ziekenhuis. De boodschap van de Oostenrijkse arts in Innsbruck heeft veel mensen in Nederland geraakt. Ongelooflijk, hè? Nou, dat is zo goed als onmogelijk, deze nog, schitterende montage van 3 nieuwsfeiten. Zullen we nog 1 keer doen? Doe nog maar 1 keer. Nog 1 keer, Job Cohen ligt met buikklachten in het ziekenhuis. De boodschap van de Oostenrijkse arts in Innsbruck heeft veel mensen in Nederland geraakt. Nou. Ik zeg, Bart, gooi er maar een slag naar. Kom, of zoiets. Kom, doe maar wat. Bart. Morgen. Gaat over Prins Friso, Jopper de Pop. Ja. En die derde kon ik even niet horen, want toen zat ik met jou aan de telefoon. Free. Ha. Dat was heel mooi, dit. Ja. Free. Is dat goed gehoord? Ja, we zouden ook nog een lied dat ook met zo'n fluitje. Die ging er heel erg doorheen fluiten. En dan dacht ik, Ruud, doe dat nou niet. Nee. Bart. Ben je er al, Bart? Ja. Ja? Nee. Nou, oké, mazzel. Volgens mij krijgt Bart en Tia. Klaas-Jan. Hé, Huntelaar. Klaas-Jan. Als hij een donorcorrosiel heeft. Wat zeg je? Wat als Friso een donorcorrosiel... Oh, doe nou geen grapjes over de prins. Ga nou gewoon eens even de antwoorden geven. Nee, geen grapje. Ik ben serieus. Ja, die heeft hij misschien wel. Die heeft hij maar niet. Maar geef nou die 3 antwoorden. Ja, we willen er ook een beetje doorheen namelijk. Snap je het spel? We hebben 2 hele leuke gasten. Vroeg in het je wil straks over de stelling praten. God, de stelling is bezwaardig. Laat je over een uurtje. Tot zo, hè. Vergipsing. Geef die jongen maar Ed. Hallo. Hey, noem 3 dingen en je wint een t-shirt. Het zijn 3 mannen. Johan Friso. Ja. Nelson Mandela. Ja. Free. Nelson Mandela. Ja, we zijn mooi hoor. Eddie, je krijgt de enige echte Jan t-shirt. Pak een beetje tante Geet en veel plezier ermee. Daag. Jongen. Nou. Goed, dat was het spel. Ik denk dat we maar eens eventjes een klein rustmomentje in gaan bouwen. Ja hoor. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know in the air. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair. Full of broken thoughts, I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Zo. Zo. Nou, dat, nou, dat is een abrupt einde. Abrupt en daar ben ik gek op, hoor. Ja, hoor. Ja, en dat was niet van ik. Dat was Johnny Cash met Hurt. En dat laatste stukje, nou, toen viel hij dus ook dood neer met de hele band. Vandaag die draaien we dus alleen maar Johnny Cash. De hele uitzending alleen maar Johnny Cash. En waarom, Jan? Gisteren namelijk 80 geworden als hij niet vroegtijdig was gestopt, ja, met roken. Ja, ja, ja. Nou. Johnny, als je dit hoort... nou ja, hoor, van boven in de hemel. Goed. Flink het om met je heen. Nou, in ieder geval... Ja, nou, zeg, mag ik... Oh, sorry, Jan. Jezus. Nou, niet wat te zeggen. Een zware miskleun, Jan, voor het VU Medisch Centrum en iWorks van Arnie. Met het programma 24 uur tussen leven en dood werden mensen op de eerste hulp, zonder dat ze het wisten, gefilmd. Ah. Ja, ja, 35 camera's aan het dak. Pas later werd er gevraagd of je mee wilde doen als je darmen weer in je buik zaten. Na een uitzending heeft het VU nu de stekker uit het programma getrokken. Drie patiënten, beginnen een rechtszaak tegen het ziekenhuis en de producent. En we praten vanavond. Hele goede nacht. TV alles weten, Bert van der Veer. Nee, die had ik nog niet. TV alles weten. Ja, we verzinnen elke keer weer een leuk nieuw complimentje. Zeg even goede nacht, Bert. Ja. Dat is wel een aardig begin. Ja, wel lekker, hè? Nou, een goede nacht voor jullie mannen en we gaan het over hebben. Ja, hey Bert, nou. Dag, goede nacht. Hi, hallo. Of we stapelkrankzinnig zijn geworden in televisieland, is even de vraag van vandaag. En dat gaat natuurlijk over dat prachtige programma 24 uur tussen leven en dood. Ja, heb je het gezien, Jan? Nee, ik heb het niet gezien. Is het al geweest? Nee, toch? Dat was goed gemaakt, man. Ja, was het goed gemaakt? Vond je het goed? Ja, zeg eens, wat vond je ervan, Bert? Nee. In alle ernst. Ik bedoel, je bent een beetje dit soort programma's gewend waar van die geheel en al hysterische cameramensen achter spoedgevalletjes aanrennen. En dan zie je eigenlijk niks. Maar in dit geval, er hingen wel mooie 35 camera's, weet je. Dus, dat is mooi uitgelicht. Ja, maar goed, je kreeg dan echt ook een topshot van een man die helemaal in een soort van helm lag met een bebloed gezicht. Ja, dat was mooi, hè? Dat was een goed shot, man. Ja, dat was echt een prachtig shot. Alleen de aanpak aan zich is misschien een beetje dom te noemen, vind je niet? Nou, lijkt me wel, zeg. Ik bedoel, ik moet je eerlijk zeggen, als ik met een gebroken arm in die periode daar op die afdeling was gekomen en ik had gehoord dat er een televisieploeg was, ik had gewacht tot mijn gips... keihard was geworden, ik had ze allemaal aan de hoek van de operatiekamer. Terwijl jij toch niet iemand bent van je bent niet zo kinderachtig, Bert. Je kan er wel een stootje hebben qua tv-formats, hè? Ze hebben ook wel gelijk dat ze het gedaan hebben, die rakkers van iWorks. Daar gaat het ook weer niet om. Exact. Maar het is natuurlijk niet... Maar waarom hebben ze gelijk? Want nu hebben ze één keer iets uitgezonden en er keken dan 900.000 mensen naar om te kijken, en nu mogen ze niet meer uitzenden. Ik bedoel, het is toch zonde? Jan, ik zal je zeggen, dat stel dat jij, wat volgens mij wel het geval is, nog wat vrije tijd over hebt. En die types van iWorks die zeggen, weet je wat, ga jij nou gewoon even shift draaien bij ons in de regiekamer van het ziekenhuis. Dan mag je daar gewoon 4 uur zitten en dan hoor je alles voorbij komen wat er aan de hand is. Ja. Ik zou dus echt helemaal gestoord worden als ik zou horen dat jij daar 4 uur had gezeten, man. Terwijl ik bang was... Jij een beetje aan te stellen, een beetje gebroken arm en dat roos daar een beetje te gillen grappen. Dan ligt Bert van der Veer weer op de eerste hulp met zijn pijpen. Zo, een beetje vier aansteller is die Bert van der Veer. Nou zeg, dat is, wat een ruilenbalk. Allemachtig. En dan heb je het nog over nette dingen die mis kunnen gaan. Ja, precies. Je ballen kunnen ook nog tussen de rits gekomen zijn. Ballen tussen de rits. Of je rokende pijpen, je kont verenigd per ongeluk omdat je erop viel. Snap je? Ja. Dat schijnt over dodelijk te zijn dat die pijpen je keel klalt. Dus, keel? Keel. Oké. Goed. Hé, maar waar ligt nou de fout? Ligt die nou bij het vuur of bij Arnie? We zijn natuurlijk een beetje geneigd om te zeggen dat de fout bij Arnie ligt. Ja, maar nee, de fout ligt wel bij het vuur, hoor. Er zitten een paar types die het even niet heel goed door hadden. Ik ben blij dat ze niet aan mijn bed staan, zeg. Nee, maar zouden ze daar gewoon een klap met geld... Zou er wel geld geweest zijn, toch? Nee, ja, dat denk ik niet, joh. Nee. Dat denk ik niet. Nee, dat schiet niet op. Kijk, ik denk dat al met al RTL dit project een tonnetje of 5-6 heeft gekost. Oh. Nou, laat staan dat als het vuur daar wat van gekregen heeft... Dan ja, het vuur heeft geen cent gekregen, zeggen ze zelf. Ja, nou ja, goed. Hey, maar, kan niet veel geweest. Kan in ieder geval niet de reden zijn geweest dat ze iWorks hebben toegestaan. Dat lijkt me sterk. Maar waar ligt nou eigenlijk de grens van werken met de verborgen camera? Ik bedoel, het wordt een beetje lastig om te roepen... er staat daar een verborgen camera, want dan kan je niet zo goed de camera niet meer verbergen. Gillende van de pijp, wat zeg je? Er staat een verborgen camera! Ja, waar ligt de grens überhaupt van die televisiemensen? Kijk, als ik de enige in de straat ben die 2 miljoen euro wint van de postcode loterij... wil ik ook niet dat die rare Gaston met dat kale hoofdjuichen bij mij voor de deur staat, zodat de hele straat weet... Die hele lelijke hoofdtelefoontje komt. Ja. Afketel. De stem van zijn alles is lelijk aan die man trouwens. Onvoorstelbaar. Wat een lelijke man is dat, hè? Hij heeft een goede stem, Jan. Ja, goede stem, maar voor de rest... Hij heeft ook van die lelijke jas altijd. Hele lelijke man. Ik wil dat dus allemaal niet. Maar het houdt niet op en het gaat gewoon door. Ik denk dat binnenkort onthuld wordt dat er in de wereld al met al 2000 douchekoppen verkocht zijn waar verborgen cameraatjes in blijken te zitten. Binnenkort komt dat in de handel of zo. Jeetje zeg, potverdikke me. Hey, maar een relletje is altijd goed voor een programma, maar nu hebben ze dus niks, want het wordt niet meer uitgezonden. Ja, en nu? Koop de DVD, zou ik zeggen. Ja, met één uitzending. Nee, ja, wacht even. Nee, ze hebben er 8. Nee, dus, dat wordt niks. Ik bedoel, we hebben nu ook 3 patiënten, die beginnen ook een rechtszaak. Hallo, dat zijn er maar 3 op 1500, Jan. Dat valt tegen. Dus jij zegt gewoon, je kan de DVD kopen en die 3 zijn dan een beetje geblurred. Ja, of het zieltogende SBS zendt ze uit, kan ook. Ja, dat zou ook wel zijn. Ja, dat is een idee natuurlijk. Zal ik eens voorstellen volgende week. Ja, Hey, what's next, Bert? Wat moeten we nog verder op rekenen? Nog? Jij bent een goede vooruitkijker. Jan, als ik dat wist verkocht, is dat toch aan iWorks? Dat is niet zo gek. Oh, dat is waar ook. Je hebt een zakenman mee ook. Je hebt gelijk ook, Bert van der Veer, je hebt gelijk. Hey, we zijn weer een stuk verder gekomen in dit hele idee. We zijn even wat dieper gegaan Hebben jullie trouwens vanavond nog een songfestival gezien of niet? Heb je geen tijd voor gehad, zeker? Nee. Voorbereiding, hè, van zo'n uitzending. Zo'n uitzending behoeft voorbereiding. Zeker weten. Ja. En het songfestival, wij zijn geen flikkers, Bert. Nee, je hebt gelijk, joh. Nou ja, goed. Anyway. Nou, goed. We zijn er wel klaar mee, denk ik. Dat dacht ik wel. Dit was een vergissingje. Bert van der Veer heeft het officieel bevestigd hierbij. En het zal niet meer gebeuren, denk ik. Even nodig. Ja, aanpeetje. Dan is het pas waar als Bert het gezegd heeft. Ja, geef je lieve vrouw een kusje? Ja, ik wil zeggen, doe je er een hele dikke groeten van ons. Jo, ze kan niet ophouden, echt waar. Ze kan niet ophouden? Met haar de lieve groeten van jullie te doen. Oh. Dat zou ik zeker heel erg lang blijven doen nog. Nou, minstens een uur. Bert, slaap lekker. Dag Bert. Pijp ze. Jongen, Bert van der Veer. En hebben straks onder de dam schreeuwen. Wat een uitzending. Zeg, ongelooflijk. Echte Jannen die betalen niet voor seks. Dat spreekt natuurlijk vanzelf, laten we eerlijk zijn. Het is eerder andersom, ja zeker weten. Toch zijn er kennelijk veel mannen. Hou eens even je mond. Kijk nou zelf wat is hier. Ik probeer een tekst voor te lezen. Ga toch even een tijdje in je kanen zitten. Het is toch niet te geloven. Kom op, je betaalt het. Ik ken je wel, hoor, Jan. Nou ja, Jan wel, maar goed. Toch zijn er kennelijk veel mannen die inderdaad zielig bedrag voor over hebben voor een potje rampentampen met de dame van plezier. Heerlijk. In het boek. Ik ben nu uw boek aan het promoten. Oh, ja, dus zou nou even een beetje stil zijn. Ja. Godsamme kracht. Kijk, dan vond ik een chipje anders. In het boek, ouwe hoeren. Verhaal uit de puiskamer. Uit de peeskamer. Uit de puiskamer. Ik ben wel even. Door onze gast uit het boek. Wat voor mannen dat zijn. En welkom terug, Martine en Louise. Fuck eens. Fuck eens. De naam zegt het al. Nou, ik wil het zeggen, dat is toch niet toevallig dat je zo heet? Of wel? Dat kon toch haast niet anders aflopen dan? Nee, ze noemden ons vroeger altijd al op basketbal. De Fokkies. De Fokkies. Nou, het ene en ander meer zat al in de... Hé, hey, Fokkies. Ja, nou, dat is heel gewoon. Laat maar gaan. Is toch leuk? Maakt er geweldig. Nee, maar dat is een toeval, hè? Heet je Fokkens? Ja, heet je Fokkens, ja. Heet je Fokkens en wat word je? Fokkies genoemd. Ja, hoe vind je dat nou? Ja, toevallig. We hadden net trouwens tijdens Johnny Cash, die er opeens maar ophield, maar dat heb je wel wat vaker met mannen. Ja. nog even over Job Cohen, want hij kwam ook wel eens langslopen bij u. Ja, natuurlijk, door de steeg met hem. Ja, daar stonden we in de Koestraat en daar zagen we hem even voorbij. Schrijven, kom eens even hier, Joppie. Toen was hij pas burgemeester. Kom eens even hier. En ik kwam met een hele harem uit het stadhuis. En dan liep je op de Klovenisbrouwer. En dan kwam je half die steeg in. En die zei, ja, ik heb nou geen tijd, kom een andere keer wel. Nee, dan ging je met al die wijven, al die geile wijven... ging je lekker uit vreten, weet je wel. Maar is hij een keer teruggekomen in zijn eentje? Ja, natuurlijk. Hij liep gewoon te hengsten. Ja, gewoon grote hengsten. Gewoon te drooggeilen. Wat dacht jij? En een bril op. Een bril op, ja, dan kan je het goed zien, hè? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, dan kan je alles zien. En die schoonzoon van hem later... Lodewijk Asscher. Lodewijk Asscher... Ah, die hebben ze betrapt in de stoofsteeg, hè, verkleed. Echt waar? Ja, die verkleed. Want hij is namelijk van, hij is tegen de wallen. Tenminste, hij probeert daar een nieuwe blijven. Ja, maar hij heeft een storing aan zijn lul, heb je. Aan zijn ballen. Een storing aan zijn ballen. Ja, hij heeft een storing in zijn ballen en in zijn hoofd. Heb je thuis zo lekker? Want wat doet hij nou toch steeds op die wallen? Omdat hij bloedgeil is. Dat hij er geil van is. Maar hij bekritiseert het. Ja, waarom waar. Nou? Maar hij is er bang voor. U zegt net dat Lodewijk Asscher ook naar de hoeren gaat. Ja, natuurlijk. Verkleed. Verkleed is wat? Ja, natuurlijk. Als Indiaan. Als Indiaan? Ja, nee. En dan hangt hij zo, komt hij binnen en dan hangt hij zijn lul uit zijn broek. Aan de kapstok. Nou, zullen we er dan maar in gooien? De klootzak. Weg ermee met al het gaaiers. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij aan de luisteraars. Het is niet te geloven voor Lodewijk Asscher, wethouder van de PvdA in Amsterdam. En mogelijk over een tijdje fractievoorzitter en leider van de PvdA. Die heeft dus een beleid namelijk tegen de wallen. En wat blijkt? Ja, de dames van plezier die vertellen hier dat hij verkleed gewoon naar de hoeren gaat. Als Indiaan? Ja. Als Indiaan. Ja. Het is toch ongelooflijk? En dat verwacht je toch niet van die man? En vanavond wordt hij Indiaan. En hij heeft nog besneden ook, zeg. Niet te geloven. Heb jij het gezien dan? Hij blijft maar wippen, want hij komt nooit klaar. Dat duurt veel te lang met zo'n besneden lul. En moet je dan extra bijbetalen? Ja, natuurlijk. Dat weet ik veel. Moet wel extra betalen, hoor, als hij besneden is. Behalve Lodewijk en Job, wie komen er? Heeft u beroemdheden? Heeft u beroemdheden al opgehoofd? Ja, natuurlijk. Alles, doktoren. Nee, maar dat is wel leuk aardig. Kijk, vrijwel niemand luistert naar dit programma, dus u kunt gewoon namen noemen. Nee, je mag alles zeggen. Maar heeft u ook welke nou, beroemdheden? Hoe heet die nou, die dokter toen? Bot Edgar. Ah, daar heb ik een hele tijd mee gegaan. Ja, god. En die wou een flat kopen, die wou alles. Maar ja, dat was te weinig vroeger verdienen. Heeft u nog ook namen die mensen die geen bloembollen hebben gegeten kennen? Geen bloembollen? Ja, Jan bedoelt vanuit de oorlog nog, hè? Ja, even iemand die zeg maar van de afgelopen tijd... Een beroemdheid. Een bloembollenkweker. Ja, die ken ik wel. Onnie. Geile Onnie. Dat is leuk. En dat was een beroemdheid. Ja, geweldig. Die timmert nog steeds aan de weg. Als wat maar is hij van hem, maar ik bekritiseer hem niet, want het was gewoon een leuke goot. Maar waar is hij beroemd mee geworden, Geile Onnie? Nou, op de tv. Ik ken helemaal geen Onnie. Nee, maar ik doe hem Onnie. Ik ga ook niet doorslaan. Nee, dat is niet. Oh, je bedoelt Ron Brandstede. Ja, ik had hem, hè? Ik was zo geil op hem, op Onnie. Ja, dat is hem, hè? Ron Brandstede. Wat een leuk stuk was dat. Kwam hij op zijn brommetje. Ja, gooi hem erin! Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij al luisteren. Het is niet te geloven. Ik heb medelijden met Onnie. Ga je nou even wat erover willen? Ik heb medelijden met Onnie. Gooi hem erin! Onnie! Geile Onnie is er nog dames en heren, jongens, meisjes, echt een andere luisteraars. Maar het is niet te geloven, de bijnaam van Ron Brandstede is niets minder dan Geile Onnie. Ja, natuurlijk. En een hoop vertedering in de studio, dames en heren, hier. Want hij Geile Onnie, dat was er met er een. Die bracht de dames tot onherstelbare orgasmes, is het niet? Ja, natuurlijk. Geile Onnie, laat die maar schuiven, hoor. Niet te hard gillen, hoor, maar zacht. Nee. Is dat dan niet iemand die Ronnie heet om dan alleen de R af te halen? Is dat niet handig? Kan je niet dan beter... Bobo noemen of zo. De honeymoon quiz noemen of zo, als hij erbij komt. Nee, gewoon Onnie. Gewoon honeymoon quiz, hè? Ja, maar die bestond nog niet. Oh, dat was als ik jonge was man. Er bijna met hem vandoor gegaan, met Ron Brandstede. Maar ik had Willempie. En die was gevaarlijk. Ja, natuurlijk. Maakt jij? Oh, dat ook nog. Ja, geweldig. Ja, geweldig. En wat voor kerels, zeg maar niet Geile Onnie en die dokter uit 1924. Maar welke, wat voor mannen komen er nou langs? Gewoon van alle soorten. Alle mannen, klein, groot. Niet alleen maar klein, gasten groot, met gekke broekjes en malle petjes en Indianen. Ja, natuurlijk. Alles Afrikanen, alles komt al over. En komen ze allemaal bij je klagen, zo van... Oh, ik heb het zo'n slecht huis. Ja, dat doen ze ook. Ze willen wel praten, denk ik, hè? Oh, wat een comediant. Ik heb het zo slecht. Dan denken ze dat jij goed je best gaat doen. Nou, ja. Extra. Maar je trapt er niet in, hè? Nee, natuurlijk niet. Leg er maar een lampje bij. Ik ben roerig, zeg. We zijn al lang geleden uitgegleden. Hé, wat kost me dat? Nou, maar het uitglijden, 75 euro. Mag je even uitglijden? 70 euro. 75 ja. euro voor uitglijden. Even uitglijden. Wat is even uitglijden? Half uurtje uitglijden. Maakt niet uit wat je doet. Als maar een half uurtje... Nou, nou ligt terecht, dan ben ik we helpen je wel, hoor. Je mag alles zeggen wat je wil, maar er komt niks nee. van. Ja, je mag als alles je maar zeggen. Klaarkomt. Nee, ja. maar de vraag is eigenlijk van wat kost het? Ja. Dit ja 70 euro voor een half uur, hoor. Ja, maar... Ja, maar oh, nee, 50... Hou nou eens je kop dicht. Je doet... Oh, want u bent duurder? U denkt nu vandaag dat wordt onder mijn wieken geschoten? Ja, ja, dat kan ze niet maken. Maar deden jullie dezelfde prijs vroeger? Dat je ja, natuurlijk. Ja. Ja, nee, maar soms sla je ook wel eens goed. We naaien niet onder de prijs, je hoor. Je kop dicht. Het wijfelt maar door. Nee, maar goed. Ja, dat is wel lastig van zo'n praten. Dat zou ik wel vervelend vinden als ik naar een prostituee ja, zei dat het een praten was. Ja. Ja, ja, ja. Nee, soms dan moet je het gewoon... Dan praat je even, maar dan moet je ook rustig blijven. Nou, dat weet je, je komt er wel. Ik zie het aan je kop. Dat zeg, dat zeg je tegen alle jongens, dat weet ik ook ja, wel. Natuurlijk. Zeg nee, je tegen alle jongens, bluffer. Nou. Nee, dat ken je wel. Net wat jij zegt, dan moet je niet meer praten. Maar het is altijd. Ja, kom je daar en binnen. Dan moet je gewoon je even in trance. Zo'n man die wil er even zijn verhaal kwijt. Ja. Dit al. Ik zit met hem een onderontje. Zie jij zo oh, zit de roos daar in dat hok. Hé, luister dan. Nee. Luister dan. Ja. Je, volgens mij ben je geil op die kerel. Ja, natuurlijk. Dat zou ik ook zijn. Je zit op Jan. Natuurlijk op Jan. Geile Jan. Geile Jan. Ik zie jaloers, Jan, want ik kom niet verder met mijn gesprek. Je hebt gelijk. Nee, kom maar jij weet het precies. Je moet niet te veel lullen dan. Je moet gewoon doen. Poetsen. Hè? Gewoon even een lekker uurtje. Even pak een beet. Even gieren tante Greet. Ja, natuurlijk. Lekker, hè? Heeft u nog steeds trouwens... weer. Gaat het meestal om vaste klanten? Ja, natuurlijk. Ja, he. Heel veel. Vaste klanten is belangrijk. Dat is gewoon leuk. Gewoon. Dat hoort als erbij. Je weet je meteen wat er binnenkomt. Zij weet het weer. Ja. Ja, maar het is gewoon leuk, vind ik. Ja. Is zij de oudste? Ja, zij is de oudste. Dat merk je wel, hè? Ja, dat merk je wel. Ja. Ja. Ik moet haar ja, ze in houdt mij houden. In toom, natuurlijk. Ja. Ja, maar het maakt niks uit. Ja, ze is losbandig. Nee, maar het zegt niks, hoor. Ze is losbandig, hoor. Ik geloof het meteen. Ze wordt zo verliefd. Ja, gelijk heeft ze. Is het echt waar? Ja, ze wordt gauw verliefd. Nee. Ja, wordt gauw verliefd. Heb je nou als hoe ook een specialiteit, waar je dan bekend om staat in het hele dorp, zeg maar? Nou, dat weet ik niet, hoor. Nee, het is altijd verschillend. Als ik zeg, Annelies, dan moet je wezen van heerlijke pijpje. Even lekker gepijpt worden of zo, nee. Nee, geen specialiteit. Pijpen doen we onder de kin. Alle markten thuis. Nee, ach, ouwe hoer ben jij ook, zeg. Hé, laat me nou eens lullen. Lul maar door. Dat gauw hoeven dat wij. Je mag ook wel een vraag stellen. Ouwe hoer nou eens over dat boek. Ja, staan moet ik hele nou leuke volgende dingen. Keer maken we een afspraak en doe ik het voor. Gaan we heerlijk rustig. Nee, ik had vandaag mijn klanten. Ja. En, want daar heb ik ook verteld, ik geloof ik, van de week ergens in een interview. Inderdaad, die kwamen speciaal om genegenheid. Oh. Nee, nou, dan voel ik me ook zeer vereerd. Gewoon een beetje mannen, gewoon rustig en genegenheid. Lekker zo tegen elkaar aan. Oh. En meer wilden ze niet. Jezus. Ja, ik heb wel gezorgd dat ze klaar kwamen. Dat oh, dat dan weer wel. Ja, nee, maar gewoon, dat hoort er wel bij. Ja, dat willen ze niet missen, hoor. Dat is een stukje genegenheid met een happy end. Juist, dat is een hele mooie. Gewoon lekker rustig genegenheid. En even dat voelen van dat tegen elkaar aan liggen. Dat missen een hoop mannen. En dat wil die Cohen en die Asscher weg hebben. Nou, dat kan toch niet? Nee. Hè? Er zijn zoveel... Maar het is over de hele wereld. Overal. Zijn neem naar Nederland. Neem naar Nederland. Den Haag. Alkmaar. We waren van de week in Alkmaar. Daar hebben ze ook godverdorie alles gesloten. Zijn ze niet goed bij de Lacop? Iedereen wil toch even een wip maken? Dat maak je toch zelf uit? Dat gaat die Cohen en die Asscher toch niet... You've blistered me since 1963. I've seen 'em come and go, and I've seen 'em die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. Oh. woman, what good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. 1 uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. De Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft excuses gemaakt voor het leed dat is veroorzaakt door de gewapende strijd in de afgelopen decennia. De groep legde vorig jaar de wapens neer en betuigt nu spijt in een manifest. We kunnen slachtoffers onbedoeld een gevoel van vernedering hebben gegeven, staat in de verklaring. De ETA vocht tientallen jaren voor een onafhankelijk Baskenland. Bomaanslagen en liquidaties kosten aan meer dan 800 mensen het leven. Bij een ongeluk met een passagierstrein in Canada zijn zeker 3 doden gevallen. Ze werkten voor het spoorbedrijf en zaten in de locomotief toen de trein ontspoorde. 2 gewonden zijn naar een ziekenhuis overgebracht. Er waren ruim 70 passagiers aan boord, van wie sommigen bekneld raakten. Het ongeluk gebeurde in de buurt van een station in de stad Burlington in Ontario. De trein was onderweg naar Toronto. De politie wil nog geen details geven over de ontsporing. De Amerikaanse ambassadeur in Afghanistan wil niet dat zijn land overhaast vertrekt uit Afghanistan. De spanningen in het land lopen hoog op nadat op een militaire basis Korans waren verbrand. Er zijn al een week gewelddadige protesten tegen die verbranding. Volgens de Amerikaanse ambassadeur komt er een uitgebreid onderzoek naar het incident. Frankrijk en Duitsland trekken hun burgerpersoneel tijdelijk terug uit de hoofdstad Kabul uit vrees voor geweld. Joan Franka vertegenwoordigt Nederland dit jaar bij het Eurovisie Songfestival in Azerbeidzjan. Ze kreeg met het liedje You and Me vanavond de meeste stemmen bij het Nationaal Songfestival. Joan Franka baarde opzien met haar outfit in indianenstijl met een grote verentooi op haar hoofd. Nederland doet op donderdag 24 mei mee aan de tweede halve finale in Azerbeidzjan. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen mist. Ook overdag bewolkt, af en toe regen en zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. En ik ben nog steeds Jan Roos. En hier zit Jan Heemskerk. Een beeld heb je op echtejanne.nl. Het is de moeite waard. En de hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt straks gratis 0800-1121 bellen voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: trek de stekker uit Friso. Ach, gos. Maar nu eerst, Jan. Ja, een half eeuw in het leven. Alles gezien en meegemaakt. En nu bij de Echte Janne. Welkom terug, Louise en Martine Fokkens. Prostituees van wereldklasse. Ja! Hey. Bij de geile Janne. Nou, zeg, doe even rustig. Was je op je rikketik? Ja, kan dat niet? Ja, nee, dat kan echt niet. Ah, nee, natuurlijk. Nee, maar wel. Het is nu 1 uur geweest en dan mag je dat soort taal niet meer uitslaan. Oh, mag dat niet? Nee, dan komt, dan komt straks komt de zendercoördinator. De zendepolitie? Ja, nee, maar die trap je hier zo de studio uit. Dus vanaf nu even netjes, hè, dames? Ja, hoor. Ik sta me eraan houden. Ja. Nou, je geeft het maar aan, hè? Ja. Willem. Oh, hij is helemaal lief. Hij meent het niet. Ja, hij is helemaal lief, hè? Louise, je werd een tijd lang de koningin van de Wallen genoemd. Ja, wat dacht jij dan? Nou, ja. Waarom dan? Was je zo mooi? Nee, ik verdiende lekker veel. Nou, ik was ook een leuke meid en een mooie meid. Wat dacht je? Ik had het helemaal. Wat dacht je? Ik had echt power, ik had klasse. Wat dacht je? Ik was gewild. Oh, en dan word je al snel de koningin van de Wallen, want de rest zit er toch ook zo bij dan? Ja, dat zijn meer koninginnetjes van de Wallen geweest, maar ik verdiende veel geld, hoor. Ja. Dus dat noem je, dan word je een koninginnetje. Oh, en veel geld? Want we hebben onze dan over... koningin verdient toch ook altijd veel geld? Niet, dus ik was de koningin van de Wallen. Oh ja. Dat is allemaal zwart geld, jij, met dat lekkere ballen. Ja, ze komen echt terug van die parolen van 2 liter 62. Nee, maar wat pak je op een jaar dan? Kijk, weet je wat het was? We leefden met iedereen. Je leeft met je familie, je geeft meer uit dan dat je zelf in je hand houdt. Die pooien pakten het meeste en we gingen er wel leuke dingen voor doen. We gingen op vakantie, we gingen dit, maar ja, hij ging ook fladderen natuurlijk. Weer hè? Een nieuwe auto, hè? Huppakee, dan ging hij weer naar Zandvoort, dan ging hij weer naar Ries. Dat was duur. Veel poois die goed geld, dat die wijven goed verdienden, die gingen naar Ris. Er zat altijd nog klasse in de poois, hè? Ja. Als die wijven minder verdienden, konden ze niet naar Ries. Dat kostte te duur. En wat natuurlijk is Ries? Ries, dat is op Zandvoort. Zandvoort. Oh. Ries op het voor strand, wat dacht midden. Jij dan? Ja, daar was een zwembad bij. Oh, weet ik veel. Ja, ja, dat bestaat nog. Die andere, Ries bestaat nog. Dat is duur. Ja, daar gingen de klassepooiers heen, hè? Die verschil had je wel, hè? Klassehoeren en klassepooiers. U zit er nog steeds wel eens op de wallen. Is het er net zo gezellig als vroeger? Nee, natuurlijk niet. Waarom niet? Wat de klote zooi zeg. Waarom is het zo ongezellig geworden? Omdat al die Hollandse vrouwen... Alle Hollandse wijven zijn weg. Al die Hollandse vrouwen zijn weg. Door meneer Cohen en... Louise, hou je nou ja, zeg het dan. Mag ik het zelf zeggen, ja? Nou ja, er is haast geen Hollandse vrouw meer. En daarom is het niet meer gezellig. Weggesneerd. Nee, niet die hele gewoon hoe je tegenover elkaar staat. Ja, maar vertel eens wat over dat sfeertje vroeger dan. Hoe ging dat dan? Zat je zo samen in zo'n huis met wat hoeveel mensen? Zo'n ja, een paar meiden en nog een paar meiden aan de overkant, of weet ik wat. En dan had je een praatje. En dan had je een praatje en dan ging je even bij elkaar naar binnen en dan wens je elkaar de mazzel. En nou, zo ging dat. En als er een vaste klant liep, dan waarschuwde ze je, hij loopt. Ja, precies. En als dan de buurvrouw die hem afpakt, dan gaf je er een klap op de neus. Ja, we dachten. Ja, maar dat gebeurde vroeger niet. Ja, dat is wel eens gebeurd toen later. Ja, krijg je stoot voor de bonum. Die kerel, die had ze meegetroond. En ik zag het net. Toen ging hij naar binnen. Dat weet ik nog wel eens op de Voorburgwal. Daar ging me 4.500 uur gulden. Ik dacht, wacht even. Dat nam ik niet natuurlijk. Ze wist het. Dat hij geregeld voor mij kwam. Een paar keer in de week. Een paar keer in de week voor 450. Ja, een paar keer in de week. En serieus geld komen brengen. 450 per keer. Ja, en dan misschien nog meer. En dan kom je een paar keer per week. Ja, een paar keer in de week. Dus 2 ruggen per week. Rijke keer. Ja. Nou, luister nou. En nou, zit ik er zelfs aan te denken. Ja, ga jij even doen. Wil jij naar pooien? Nou, zet een pruik op. Oh ja, nee, je kan ook pooien worden. Oh, dat lijkt me misschien wel wat gezellig. Ja, natuurlijk. Nee, maar luister nou. Wat denk je wat ik gedaan heb? Nou. Ik denk, godverdomme. Nou ja, ik dacht, laat maar gaan. Ik denk, nee, ik laat het niet bezitten. Ik heb hem aangeklopt. Zeg, hé. Even mee eruit, gewoon naar mijn kamer. Hup. Terug. Even dat geld teruggeven, meisje. En je gaat gewoon met mij mee. Nou, dat is zo gebeurd gewoon. En dat heeft hij gedaan? Heb je gedaan. Ja, toen het gebeurde. Maar zij meteen die pooiers bellen. Ze had 2 pooiers, hè? Oh ja. Oh, helemaal zij lekker. Had 2 pooiers. 2 broers had ze. Vind je het gek dat ze mijn klanten wou jatten? Nou, die kwamen eraan. Nou, ze hebben het geweten. Want? Nou, natuurlijk, dat nam ik niet natuurlijk. Wat dacht je dan? Ik belde die pooi van mij op. En die was sterker dan die 2 anderen? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, dat weet ik niet, maar... Zo kwam het wel over. Zo kwam het wel over. Die maar pooi van mij kwam ook even. Ze kwam, ja, met z'n tweeën. Ja. Ik bel, ik zeg, kom op. Aanpakken. Ik die kerel gezegd, dat flik je niet meer, hè? Ja, maar van het huis namen ze het ook niet. Nee, namen ze niet, nee. Van het huis nee, niet. Dat mocht niet, hè? Dat mocht niet, dat deed je niet. Allemaal regels zijn er. Ja, ja, regels, waren regels gewoon. Gedragsnormen. Dat deed juist, ja. En die regels zijn er nu niet meer? Nee, die zijn weggevallen. Hey, en heb je nog steeds een pooier eigenlijk? Nee, nee, de overheid, hè, de belasting. Dat is nu de pooier? Ja, dat is nu de pooier, ja. Maar als u nou wordt lastig altijd gevallen, geweest, natuurlijk. Altijd de moderne pooier geweest. Ja, de belasting is altijd de pooier geweest. Maar als er nu wordt lastig gevallen, wie op nou, knopje niemand drukt u dan? Nee, los je het toch zelf op? Los je het toch zelf op? Wij lossen het altijd nee, zelf op. Nee, maar goed, vroeger ging dat ook anders. Dan ging dat, huppakee, onder elkaar met al die meiden. Hup, dan werkte die kerel zo eruit. Wat? Wegwezen naar buiten jij, weet je wel. Ja, je had wel eens dat ze dronken waren. Ja. En dan werden ze moe natuurlijk en dan wouden ze er niet meer uit. En dan keerden we gewoon het bed om. En dan lagen ze op de grond. Lagen ze nu op de grond. Laat ze dan maar eens van die grond af te krijgen. Dus met z'n allen douwen. Ja, onder natuurlijk. Die ballen kriebelen waarschijnlijk. Ja, ja natuurlijk dat deden ook, we ook, ja. Gewoon, hop. En dan eruit, huppakee. En vroeger reed de MP er, hè. Met de Amerikanen tijd. De MP reed het weekend op de wallen. Die reed het bos in. Oh nee. Nee, die reed het weekend op de wallen. Is de chips dus... op trouwens? Want dan halen we een nieuw zakje. Nee, nee, hoor. Nee, nee, ik vind het zonde gekraakt. Nee. Vind ik het eigenlijk een beetje ja, saai worden. Saai, hè? Ja, hey, maar luister maar nou. Als die MP kwam en de Yankee Boys en de Canadian People, they were there. En ze waren lastig. Nou, dan werden die jongens opgepiept. Opgepiept. Opgepijpt. Ja, wat nee, nou? Ze opgepakt. Opgepakt. En dan werden ze hop. Die wagen gegooid, gekwakt. Dus dat vonden ze niet leuk natuurlijk. Dus de meeste... Gedroegen ze wel. Hey, we call the MP, hè. Don't make hurry, hè. En dan kwam die MP, als ze toch lastig waren... Ja, als ze Lazarus waren, of weet ik veel wat ze geflikt hadden... dan waren ze niet meer helemaal bij de tijd. Dan waren ze ook niet goed bij hun hoofd. Nou, maar verder hadden we er maar ook geen last mee. Maar meestal niet, maar nee. Het gebeurde een enkele was keer. Leuk, toch? Ze en dan gingen ze, hop, dan kwam die MP eraan en dan gingen ze erin in de wagen. Oh, dat was een prachtige tijd, die Yankee-tijd. Die diep, ja. Die diep, ja. Goed verdienen aan die jongens, hoor. Als u nu terugkijkt op uw leven... Ja. Was je dan liever cashier geworden? Nou, nee, dankjewel. Cashier en een klap op je kop krijgen en een pistool op je kop. Nou, dat gebeurt, dat gebeurt toch ook wel eens in de... Nee. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het is niet altijd roze geur en maneschijn geweest... maar het is zo als het is gelopen... en we hebben er wat van gemaakt, dus... It makes no any different. Wat maakt het nou uit? We hebben er een hoop van geleerd, van die business. Ja. Volgens mij ben je teut. Nee, hoe kom je daar naar bij? We hebben er toch een hoop van geleerd en wijsheid. Ja, natuurlijk. En we hebben toch ook een leuke tijd meegemaakt. Ja, natuurlijk. Lekker hoor, op je tijd. En lekker als nou, lekker op je tijd. Nou, als je nou een goed advies moet geven aan jonge dames... Ik kreeg nog dames, wel eens een extra beurt als ik goed verdiend had. Hoe vind jij die nou? Oh, ja, dat is hartstikke lief. Maar... van die pooien natuurlijk, hè. Van die pooien kreeg een extra beurt. Ja, geweldig. Ja, nou, dat is toch fantastisch. Ja. Kom je s'avonds thuis, moet je nog een keer. Ja, ja maar dat keer... was even anders natuurlijk. Dat was wel heel erg linker, ja, hoor. Ja, natuurlijk. Ja, hij was goed in ja, nou, ja, natuurlijk. Dat, dat hoorde ontspannen. Erbij, dat was het leven. Kon je lekker ontspannen. Dan heb je de hele dag liggen kijken. Ja, dan kom je thuis, ontspannen. Dan moet je even lekker ontspannen. Ja, ik zou je vertellen, mijn vrouw is fysiotherapeut. En als ik last van mijn benen heb, dan zeg ik, ik heb last van mijn benen. Zeg ik, flikker lekker op. Ik heb 18 mannen een been gemasseerd. Maar jullie masseren thuis nee, gewoon het been. Nee, ja, ja, natuurlijk niet. De been in het midden meteen. Dat ja, dat was moet het toch. Wel. Ik gaf, we gaven toch de poen af. Dan wil ik ook wafel mijn geld. Oh, ja. Wacht eens. Dus hij ja, moet, ja, hij moet jou dan ja, natuurlijk. Ja, dan wil ik ook wel wafel mijn geld hebben, zeg. Kom op. Niet zo schreeuwen, hè. Piepen met... Piepen met die aap. Begin zijn zaden te schreeuwen. Ja, het is al eerst is het te kraken. Ja, ja, een beetje laat. Hè? Ja, ja, natuurlijk. Nee, volgens mij wordt ze geil van die verhalen over die cats. Ik denk het ook. Ja, ja, wel. Ja. Hij is nog zo mooi als je hem in de film ziet. Geweldig. Ja, maar heb je hem nog gezien? Wie, Ron Brandstede? Nee, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hey, Wimpy Daan. Hey, maar... Volgens mij even een goede raad voor jonge dames die ook mijn... te mij willen... Wat ik niet meer, laat me in godsnaam een uitzicht voor een vraag stellen. Ach zeg, ja. Ging je weer? Oh. Ah. Zit ik hier? Ben je geil? Ja, een beestachtig. Maar, oh, als een beest? Oh. Heb je nou een goede raad voor jonge dames die ook te mij willen worden? Nou, wat, die te mij... Al die wat? Wat ja, gewoon doen. Gewoon doen. Lekker maar beginnen. Wel serieus doen. En als vak doen. En als je het een keer lekker vindt, nou, dan doe je het gewoon. Maar niet laten merken. Oh, dat is, want dat is... kost je geld. Ah, ja, dat kost je ja, geld. Ja, dat moet je even zien. Dus ook al lig je te tollen van de ja, geilheid. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Nou, doe er nog wat bij. Ik heb er niks aan. Ja, nee, gewoon doorpezen. Gewoon doorpezen, ja. Dan ben je bij de hand. Oh. Ja, stel je dan voor. Versta je het vak. Wat ik altijd hoorde, is dat, dat hoeren dan tijdens het wippen een boodschappenlijstje maken. En dan denk ik, als je zeg maar 8 uur per dag dat doet en je maakt... Een heel boodschappenlijstje. Dan kan je met je huishoudgeld kom je dan helemaal niet uit. Of ben ik nog geen... Nee, daar heb je gelijk in. Nou, ach, ik maak echt geen boodschappenlijstje, hoor. Maar dan een Indonesische rijsttafel? Dat meestal privé. Oh, ja, wat? Moet ik vertellen, niet bij de hoeren. Nee. Die denken, wacht even, die hip kan er lopen. Ja. Dus even netjes afwerken, die handel. Ja, die hip kan er lopen, waarom niet? Ja, een andere hip weer, weg geld. Ja, moet en van de hip, hip, hip, hap. Hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, wap, wip, wap, wap. Wip, hoppakee. Wap, wap. Deze dip, dames moeten wap, toch gewoon een rapnummer opnemen. Hey, ja, natuurlijk. Dat de volgende stap is, ja. Gewoon de... En de geile hap. En de geile hap, hap, hap. Wip, wap, wip, wap, wap. En ze zijn nog allemaal echt zo. Ze zijn echt zo. Schat, ik vind... Er zit geen water in. Ja. Wat is nou beter dan een echte borst? Oh, lekker vleesig. Twee echte borsten? Vier echte borsten. Luister dan. Vier echte borsten. En nee. Twee echte worsten. Oh, ik heb vandaag een foto gemaakt, zegt van iemand. Ik zeg, oh, oh ja? Ik moet een foto van jou maken, zei je. Nee, ja. Oh. Ik zeg, ja, nee, ik heb een foto erbij. Jammer dat ik niet bij me had je kunnen zien. Die kerel had me een mooie lul. Oh, geweldig, ja. Ik zeg, mag ik een foto van het je maken? Het is die sport, hoor. Hou nou eens je mond. Ja, het is jouw dus je zegt sport, tegen die hip, het. Die komt er binnen. En die, ja. die doet hem omlaag. Ik denk, en wat zegt, een kanjer, zeg. Geweldig. Hij zegt, ik zeg, ja, enkel die lul. Ze bestudeert ze maakt een ja, studie. Ja, natuurlijk. Nou, ik heb mooie zijn foto's ze kenner, gemaakt hoor. Vandaag. Ja, zijn ze van kenner. Van twee klanten. Dat leer je niet op de universiteit. Nee, dat leer je alleen op de wallen. Prachtige lullen. Nee, maar die kerels vinden het hartstikke leuk. Ze gaan maar vast. En dan doe je hem goed naar voren. Ja, toch geil. Het velletje terugstropen en laten we maar kijken. Die brandweer. Kijk, die kerels zijn toch zo geil als boter. Echt waar? Doen ja, alles. Ja, natuurlijk. Doen alles voor nou, je. Nou, die houden gewoon een lulletreff, hè. Ik moet eerlijk zeggen... Helemaal prachtig, die lul, hoor. Er gaat prachtig. De wereld voor we vinden het wel mooi, hoor. Oh, ja, ze ja, ik vind het mooi. Wel een mooi instrument. Ja, het zijn net echte toverstokjes. Ja, nee, maar het blijft mooi, die lullen. Het blijft echt mooi. Ik vind, nou, ik vind het een mooie lul. Ik wel... heb een mooie pastijd. Ja. Van, u krijgt nog een zakje chips mee, hoor. Dat ja, hoor, graag. En een bon voor condoms of zo? Een bon als u veilig chips wil eten, dan zijn ze ook een bon. Dames en heren, jongens en meisjes, dat waren Louis. Martine Fokkens, de twee oude hoeren van Amsterdam. Het was een hele leerzame avond. En veilig vrije kinderen. Ja, zeker weten. Ik denk dat er nog weinig mensen luisteren, maar... Godsamme basis, zeg. Hey, wat een programma. Ja, laten we eerlijk zijn. Kan het volgende keer wat vroeger dan? Mijn oren zijn een half uur geleden allebei eraf geflikkerd, hoor. Jezus, kan dit uit? Ja, het gebeurt maar zeer zelden dat het nog harder gaat dan jij, hoor. Ja, dit is niet geloof. Ik ben eruit geluld. Het is hartstikke geil weer vandaag. Nou, ik ben ook uit. Er zit een stuk chips op mijn bril. Hey. Ik kan geen lul meer zien. Het is hartstikke. Ik wil nu naar bed. Dat komt mooi uit. Wij ook niet. Ja, dus, ik kan heel lekker een lul weer zien. Ja, het is prima. We doen nog lul allemaal. Ja, wat een gelul. We doen nog even bij Jordi Keks. Wat een gelul. Dames, bedankt. Doe je maar kopen doek, ouwe hoeren. Kopen doek, ouwe hoeren. Kopen doek, ja. Love is a burning thing. And it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Ja, volgens mij worden wel eens op de wallen een geslachtsziekte de Ring of Fire genoemd. Maar dat was Johnny Cash. Het is de Johnny Cash avond. Die avond Johnny Cash avond. Hij zou gisteravond namelijk, nou trouwens gisteren de hele dag 80 zijn geworden. Maar ja, het is niet gelukt, hè? Nee. Ja, nou ja. Goed. Ja, ik kan er verder van zeggen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk een rustmomentje nodig, maar dat wordt lastig. Ja, ik zit ook nog een klein beetje te trillen van de zenuwen, zeg maar. Pak een beetje maar het is toch gewoon tijd voor het sporten. De PSV vandaag een gemene klap geslagen. Twente klampt aan, AZ gelijk, Ajax maakt geen fout. We gaan denk ik vanavond maar eens flink diepte in over de spannendste competitie van Europa met... Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Hele goede dag, Leo Driessen. bijzonder goede nacht. Hé, hey, Leo. Leo. Ja. Heb je dat gehoord van Ron Brandstede? Nee, dat is geile Onnie. Dat is geile hoer. Geile Onnie. Volgens mij niet hoor, maar goed. Hé, hey, Leo, niet te geloven. De Slisbeck toch kampioen. Nou, de lijn is ineens weer heel slecht. Zeg, ik wil het eens even hebben met jullie over het shirt van het Nederlands zelf van. Wat vind je daarvan? Dat is een fantastisch leuk onderwerp. Wat vind je daarvan? Ja, nou kijk, ik heb dat zwart met het beetje oranje op het oog, dan lijkt het wel wat. Maar nou heeft een collega van mij eruit gevonden dat het heel erg lijkt op het shirt wat de NSB ook gedragen heeft. NSB? Hadden die ook een voetbalelftal? Nee, ja. Werden die gesponsord door Nike? Het zou best kunnen, ja. Maar het doet er toch een beetje aan denken, zo, dat er nu. Hey Leo? Ja. Wordt de Slisbeck nou toch nog kampioen? Dus wat vinden jullie nou van dat shirt? Nou ja, ik vind het een beetje lijken op het oude shirt van de NSB. Maar wordt PSV nog kampioen? Maar vinden we dat dan geen probleem? Ja, ik zeg dat we een actiegroep moeten beginnen. Ja, ik zie hem niet helemaal hoor, maar als ik heel eerlijk ben. Hey Leo. Ja, maar dat zwarte en het zwarte is toch... Ja, maar de scheidsrechter heeft ook een zwart pak aan. Die wordt toch ook nooit met de NSB vergeleken? Er is geen enkele... Nou, je moet eens weten hoe vaak scheidsrechters met NSB'ers worden vergeleken. Ja. En bovendien is er geen enkele scheidsrechter meer in het zwart tegenwoordig. Hé, Leo, erg hè, van Johan Cruijff. Nou, ik vind echt dat Johan Cruijff nu gedaan heeft door naar Mexico te gaan, naar Chivas... Ik vind het echt misplaatst. Je bent er geëmotioneerd over, hè? Ja, nou ja, ik bedoel, als jij zo de passie preekt en de fluwele revolutie bij Ajax in gang brengt... en je hebt je vijanden op de knie en je hebt ze begraven, je hebt ze nog nagestampt en alles gedaan... en dan ga je ineens naar Mexico om het daar te regelen... en dan kom je daar aan, krijg je een shirtje aan met nummer 14 en dan zeg je tegen de... NOS, die blijkbaar meegereisd is naar Mexico, want het is een heel belangrijk onderwerp, wat ik ook wel heel erg raar vind. Ontzettend, en dat is Johan Cruijff, doodleuk, die zegt dan van, hier, luister ze weer zijn namen. Nou ja, ik vind het echt te gek voor woorden. Hey Leo, wordt een Slisbeck nou toch nog kampioen? Dus ik weet niet wat jullie daarvan vinden met Cruijff. Zat jij niet maar, bij AZ Heerenveen vandaag? AZ Heerenveen, daar ben ik geweest. Kunnen we even de diepte in met die wedstrijd, Leo? Want dat vond ik boeiend duel. Ja, nou... De diepte in, weet je, als je over het geheel neemt, de Nederlandse competitie is gewoon een knotsgekke competitie, want nu is Feyenoord er even afgevallen en moeten AZ en Heerenveen een klein stapje terug doen. Maar volgende week is weer alles anders, dan is het PSV Twente en dan wint Twente weer van PSV en dan staat alles weer helemaal bij elkaar en dan wordt Feyenoord toch nog kampioen. Dus Ajax sluipt zachtjes naar boven, dat is ook niet in de gaten. Als een panter sluipen ze. Maar Leo, zeg je nou net dat de Slisbeck toch geen kampioen wordt? Dus ik denk dat Ajax een van de grote favorieten is. Ja, hè? Gek is dat ineens, hè? Ja, natuurlijk wel die stunt in Manchester. Dat ja, is wel heel bijzonder was dat, hè? Ja, ja, toch bijna je 2-2 gehad nog, hè, Leo? Ik heb toch wel dubbele gevoelens over die wedstrijd, hoor. Want Frank de Boer had wel gelijk. Ze hadden moeten winnen met 3-1. En dat kon. Het kon echt. Ze hebben het alleen niet doorgehad. Hé, hey, maar het is toch niet te geloven, hè? Dat de Slisbeck toch is afgehaakt voor het kampioenschap? Hé, hey, en onderin de competitie gaat het heel slecht met Excelsior nu, hè? Na het verlies tegen Ajax. Terwijl Excelsior betekent steeds hoger, hè? Letterlijk. Ja, kan je nagaan. Goed, wat? Ja, kan je nagaan. Ja, nee, maar bij Excelsior vinden ze dat ook helemaal niet erg. Die houden er rekening mee dat ze dan weer in de Eerste Divisie en dan weer in de... Of dan weer in de Eredivisie spelen. Als het zover komt, is er geen paniek. Dan komen ze het jaar erop gewoon weer terug. Is het zo dat nu de Slisbeck is afgehaakt voor het kampioenschap, Ajax kampioen wordt? Ik hoor steeds hele rare... Zeg Jan, ben je een beetje in de war van de gasten die je net had? Nee, eigenlijk niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel blij ben dat ik jou even aan de lijn heb. Dat is, het is wel een soort rustmoment is dit voor ons, Leo. Hoor. Maar Leo, wie wordt er nou kampioen? Want PSV die heeft wel gewonnen, maar die haakt alsnog straks af. Want die wordt volgende week verslagen. Straks, we hebben gewoon één... Nou, er is gewoon geen top. Er is één grote dikke subtop. En één van die subtoppers, die wordt dat. En wie wordt dat dan met Leo? En wie wordt dat dan van alle subtoppers? Nou, dan denk ik dat Ajax het wordt. Hé? Ja, ik vind het ook een stukje draaien wat ze weer... Maar is dat ook te maken met het vertrek van Cruijff naar Mexico, of niet? Ja, ik denk dat... Eindelijk rust in die tent, hè? Hè? Eindelijk rust een beetje die tent, hè? Nou ja, kijk, als ze echt heel serieus op ingaan, dan is het toch te gek voor woorden dat iemand die alles overhoop heeft gehaald en gezegd heeft, ik ga niet weg voordat alles op orde is. En het zou dan nu blijkbaar allemaal in orde zijn. Dan gaat hij naar Mexico en daar... Maar ja, als hij natuurlijk wel kampioen wordt en de Slisbeck niet, dan zeggen ze wel, ja, dat komt door Cruijff. Nou ja, ongetwijfeld zullen ze zeggen dat het door Cruijff komt als het succes heeft. Maar we zullen het allemaal maar gewoon even rustig afwachten. Hey Leo, over afwachten gesproken. Mertens, die Belgische kabouter van PSV, die zei... ja, dat is gewoon de kampioenswedstrijd. Die denkt dus dat hij kampioen wordt. Deed jij nou Mertens na, even? Ja, ja, maar die deed niet dus... heel succesvol. Nee. En toen zei zijn coach, die zei... ja, dit was het kampioenswedstrijd. Wat een kampioenswedstrijd. Was het een kampioenswedstrijd, Leo? Nee, het was niet de kampioenswedstrijd. Nee, echt niet? Oh, nou, dat is een hele verrassing, zeg. Dus ze worden geen kampioen? Jan. PV? Jan Heemskerk, wil jij alsjeblieft PV, een collega van geen jou... geen kampioen? Wil ik hem een lul met zijn waterkant geven? Ja, alsjeblieft. We gaan vergaderen, Leo, binnenkort over dit probleem, hè? Ja, nee, dat moet echt over vergaderen worden. Ja, ik vind het ook moeilijk, hoor. Leo Driessen, mag ik jou een hele lekkere nachtwens zeggen. Ga eens lekker slapen en tot snel bij de vergadering. Nou, weet je wat mij nou opvalt? Nee. Dan maak ik een statement over dat shirt. Dan maak ik een statement over Cruijff. En dan laten jullie dat gewoon hangen. Nou, nee hoor, dat is als een klap aangekomen onder het hele luisteraarspubliek, hoor, de Leo. Ja, maak je daar geen zorgen over, hoor. Bedankt, dat heeft zijn uitwerking niet gemist, hoor, Leo. Het was een schitterende uitspraak over het shirt en over Johan Cruijff. Dag, Leo. Dag, Leo. Jan Roos. Dag, Leo. Dag. En Jan Dag. Iemand die ons elke week geruststelt wat er met de Moelanders aan de hand is en wat niet, is niemand minder dan ons enige echte... Yes! Martin! Martin! Zoals jullie weten, heb ik geen enkele moeite om die maisjes te krijgen. Maar soms heeft zelfs Martin niet helemaal zijn dag. Dan heb ik geen zin om weer die gevoelige jongen te spelen. Dan heb ik geen trek om mijn accent oud te vinden. Dan wil ik eigenlijk gewoon praten zoals ik thuis praat. Want laten we eerlijk zijn. Af en toe komt het gewoon helemaal mijn keel uit om met dat Tsjechisch accent het te hebben over een masker afwerpen. Dat ik dan op zoek ben naar een warm gesprek. Terwijl ik gewoon wil rampen tompen. Maar goed, waar was ik gebleven? Juist, soms willen die kiepertjes niet pieken in Martins zaad. En dan moet je wat. Wat heb je dan? Dan heb je die maisjes van plezier. Ik ben er geen grote liefhebber van. Waarom zou ik betalen voor iets dat ik op elke hoek van die straat gratis kan krijgen? Eigenlijk maar om één ding. Ik gun het die grietjes zo om eens onder die liefdevolle man te liggen. Om het bed te delen met Martin. Want wij kunnen er heel lang over praten, maar ik kan er wat van. Die meisjes hoeven bij mij nooit een liek glijmiddel te gebruiken. Als ik alleen al binnenkom, zijn ze klaar voor ontvangst. Dan vragen ze, oh Martin, ik weet dat je het normaal nooit doet, maar mag ik jou kussen? Nog nooit ben ik bij zo'n temaaier uit die doorgestapt, zonder dat ik mijn geld terugkreeg. Ik heb wel eens een tientje voor gekregen voor bewezen diensten. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Trouwens, al die grieten die wilden met mij trouwen. Maar een Tsjechische gezegde, die gaat als volgt. Nikdici, fitsit, musette, snadno, dostat. En dat betekent, trouw nooit wat je te gemakkelijk kan krijgen. Dus je raadt het al, ik heb thuis een lelijk wijf die niet geil is te beuken. Zo, Joppe de Pop zit weer thuis. Het avontuur van Yes, we go ahead zit erop. En nu wordt er gevochten om zijn opvolging. De strijd gaat tussen een zure groene, een onbekende krullenbol, een genocide ontkennende Turkse en onze eigen oom Roon. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Martijn van Dam van de PvdA. Hey, goeienacht. Martijn, nou gefeliciteerd met je kandidatuur, hè. Ja, dankjewel. Jongen, heb je er een beetje zin aan? Ja, zeker. En? Wat en? Ja, ga je winnen. Geef je jezelf een goede kans. Wij moeten wel eerlijk bekennen meteen. Wij steunen Team Plasterk. Dat is... Ja, dat wist ik al. Je had je al gezien. Ja, nee, dus ik dacht al, dit wordt het rol van de leeuw. We zijn omkoopbaar en flexibel. En we wisselen als de wind vaart. Dus zeg het maar. Laten we eerlijk zijn. Kijk, de rol van de leeuw is de wereld draait door. Dat weet je nu wel zeker. Kijk, wij zetten geen warme lamp op je kop, Martijn. Ja, dat is ook weer zo. Ja. Dus socialisten onder elkaar, dat is nou het slagveld. En wij geven jou gewoon een verre kans. Maar ja, het is alleen jammer dat je het niet wordt. Want onze Omeroom gaat het worden. Jullie Omeroom gaat het worden, ja? Waarom denk je dat? Ja, ja. Omdat jullie hem steunen. Omdat wij hem steunen eigenlijk. Ja. Is dat het? Want ja, inhoudelijk weten we eigenlijk ook niet wat hij nou wil. Ik weet ook zeker, dat doet het in de PvdA ook altijd goed. Steun van het Po-nieuws. Ja, precies. Met zulke vrienden heb je nauwelijks vijanden nodig. Hé, hey, maar Martijn, vertel eens even waarom jij wel gaat winnen. Noem eens even wat speerpunten. Het is eigenlijk heel simpel. Ik wil er gewoon een nieuwe, modernere partij van maken. Ja, maar dat wil Diederik toch ook? Dat vraag ik me af trouwens. Maar goed, dat is wel een goed idee trouwens, Martijn. Dat wel. De moderne partijen van maken. Ik denk dat wel een belangrijk verschil gaat worden met de andere drie kandidaten. Vertel eens daar eens een paar voorbeelden van, hoe modern je het wil maken. Nou kijk, ik vind dat deze partij die heeft te lang is die blijven hangen in discussies waarbij hij niet echt met zijn tijd is meegegaan. En daar wil ik verandering in brengen. Ik heb er vandaag een eerste voorbeeld van gegeven. Door de discussie over de arbeidsmarkt open te breken. Je bent een grote fan van flexwerken, lazen we net eventjes nog, toevallig op de valreep. Ja, kijk, weet je, inmiddels is al bijna 1 op de 3 werkenden heeft geen vaste baan meer. Is of ZZP'er of is flexwerker, heeft tijdelijk contract. Ja, als je hoort hoe dat gaat met mensen, weet je, veel mensen krijgen bijvoorbeeld 3 tijdelijke contracten achter elkaar. Daarna word je eruit gestuurd, moet je 3 maanden de WW in. En dan kun je weer van vooraf aan beginnen. Dus je hebt nooit vastigheid, je bouwt niks op. En intussen gaat de discussie in Den Haag ging de afgelopen jaren natuurlijk steeds over het ontslagrecht. Maar ja, deze mensen hebben helemaal geen ontslagrecht. En dat gaat wel echt over 1 tot 1,5 miljoen mensen inmiddels. Ja, je bent dus groot voorstander van die flexcontracten, maar dus ook van het ontslagrecht? Is er versoepeling daarvan? Nee, volgens mij hoef je helemaal niet de discussie te voeren over de mensen die nu een vast contract hebben. Ja, jij zegt eigenlijk, het is een hele ouderwetse discussie eigenlijk die een ouderwetse partij aan het voeren is. En ik wil het over moderne problemen hebben met moderne mensen. Dat is zoals het moderne probleem, dat zitten we natuurlijk in al die mensen, vaak jongeren, hè, die omdat ze elke keer tijdelijk contract hebben, geen vastigheid op kunnen bouwen, geen huis kunnen kopen. En dus niet echt een behoorlijke toekomst kunnen opbouwen. Dus een van de voorstellen die ik vandaag heb gedaan, accepteer nou dat die bedrijven allemaal... een bepaalde hoeveelheid werknemers hebben die ze flexibel willen hebben. Dus die ze, als het wat slechter gaat, ja, dan beëindigen ze die contracten. Dat doen ze nu. Dan kun je het beter zeggen. Dan introduceer een ander soort contract. We accepteren dat je dat snel kunt opzeggen. Maar dan wel in ruil krijg je extra loon en een snellere opbouw van je WW. Dan krijg je iets meer WW. Dan kun je hem hopelijk ook inzetten voor bij- en omscholing, zodat je snel een nieuwe baan kunt vinden. Ja. Kijk, dat vind ik een veel moderner voorstel. Dan als we vast blijven houden aan de taboes en zeggen we willen niet over die arbeidsmarkt praten, want oh jee. Maar Martijn? Dan gaat het ook over het ontslagrecht. Nu kom jij dus met een leuk plan en wat roepen die zuurtjes van GroenLinks allemaal? Hey, dat heeft hij van ons gejat. Ik zag het staan. Maar dan, dat helpt me weer enorm in de partij, want je weet zodra je begint over dit soort onderwerpen, dan vragen ze zich af of het allemaal wel links genoeg is. Nou, en aangezien ze er bij GroenLinks ook mee eens waren, goede steun. Nou, heerlijk. Nog meer van dit soort opzienbarende ideeën, Martijn? Ik zal je de komende dagen wel... Je gaat af en toe... Doe er nog eens eentje. Nee, maar je bent dus voorstander van zeg maar, de vernieuwing in de partij, maar dus je wil ook af van de wegkijkcultuur die binnen de PvdA heerst. De wegkijkcultuur. Ja, ik ben wel benieuwd wat je nu voor een concreet voorbeeld daarbij gaat halen. Nou, het concrete voorbeeld is dat er wel eens problemen zijn geweest in de opeens Vogelaarwijken genoemd. En als je daar dan over had met de PvdA, dan zeiden ze niks aan het handje. En daar zijn jullie op een gegeven moment ook van afgestapt. Dus van het wegkijken. Ja. Oh, als je dat bedoelt. Ja, nee, maar ik heb dat zelf al heel lang achter me gelaten. Maar dat, ja, het is ook lekker als de partijleider dat dan ook doet. Dus dat zou heel goed zijn. Dat pleit voor jou. Ja. Hey, en weet je, dat is ook iets. Kijk, zo'n partij is een hele grote organisatie met heel veel mensen. En er zitten overal bestuurders, ook in gemeenten. En je ziet, we hebben hele goede bestuurders die niet wegkijken, maar die gewoon echt goed aanpakken. Waar ik heel trots op ben. En ik kom er ook gewoon af en toe nog wel tegen. Waarvan je denkt, hey, hallo, we zijn wel 10 jaar verder inmiddels. Hè. Tot 2002 was het natuurlijk nog een beetje gebruikelijk dat mensen problemen met de mantel de liefde bedekten. Ja, dat doen we niet meer. Dat begreep ik ook allemaal, hè, want iedereen was bang. Iedereen zei, ja, maar als we de problemen te hard benoemen, dan wordt er gestigmatiseerd en dan krijgt de hele groep mensen last van. Dat zie je nu ook, dus ja, ik snap het. Maar het heeft gewoon niet gewerkt. Het werkt niet, de problemen aanpakken en daar eerlijk over zijn. Zo is dat. En dat is altijd mijn lijn geweest. Hé, hey, PvdA is gelijk met 2 zetels gestegen. Is dat eindelijk het Job Cohen-effect? Nou, ik hoop dat het het effect is van de 3 kandidaten die er toen waren. Oh ja. Toen de peiling gedaan werd en dat mensen daar een beetje enthousiast van worden. En dat ze we moeten vooral niet uit concluderen dat Nederland heel erg opgelucht is dat Job nu vertrokken is. Dat moeten we wel niet denken. Nou, weet je wat ik ook gemerkt heb bij mensen? Dat ze het ook een beetje zat waren dat, dat er rondom die PvdA alleen maar een sfeer van somberheid hing. En een sfeer dat er weinig ideeën uit loskwamen. En dat gebeurt nu tenminste wel. Dus ik heb het ook maar gezien, ja, het is een nieuwe kans en je moet een nieuwe start maken als partij. Ja, dat is op zich wel grappig, hè? Want nu stellen jullie je kandidaat en dan heeft iedereen ineens heel veel plannen. Waarom waren die plannen er dan 2 weken geleden nog niet eigenlijk? Ja, die plannen die waren er wel, maar ik vind altijd chic dat als je met elkaar van mening verschilt, dat je dat zoveel mogelijk intern doet. Ja, okay. Tenzij er zo'n kans zich voordoet, zoals nu, dat je echt zegt, we zoeken met elkaar openlijk het debat op en laat dan mensen maar kiezen wie ze vinden dat best vraagt. Ja, ja. Dus dit soort meningen circuleerden wel al, maar je hield je uit partijloyaliteit, hield je koers. Dat was het wel. Nou, netjes. Ja, of we discussiëren met elkaar intern. Kijk, ja, dat hoort natuurlijk ook zo, hè, als partij tegenwoordig. Je ziet ook in deze tijd, met zoveel media-aandacht, is zodra je een discussie met elkaar hebt in het openbaar, wordt er meteen gezegd, oh, de partij is verdeeld. Ja. Terwijl, ja, ik heb altijd geloofd wel in die open partijen die debat durven hebben met elkaar. Hé, maar Martijn, van het weekend stonden jullie weer met z'n allen te klappen voor Joppe de Pop. En iedereen, ah, klappen, klappen, klappen. En bij sommige mensen moet het vast veel pijn hebben gedaan met allemaal dolken in hun hand klappen. Hè? Klappen met dolk in hand. Als je doelt op dat er een paar mensen wat schandalige dingen hebben gedaan, ik geef je meteen gelijk. Maar dat moeten we nu ook achter ons laten. Nou, die mensen zitten nog steeds in de fractie. Dus achterlaten wordt een beetje lastig. Of worden ze allemaal burgemeester ergens? Nou, ja, weet je, kijk, ik zit al een tijdje in de politiek, dus ik weet dat dit soort dingen gebeuren, maar ik ben er nooit aan gewend geraakt. Ja, Monash die heeft dus de boel gekild. Timmermans heeft expres dingen gelekt. Zijn er nog meer hufters in de fractie? Ik weet het niet. Als we het zouden weten, dan hadden we ze er echt al uitgezet. Hey, trouwens, wist jij dat Frans Timmermans ook heeft gesolliciteerd op het burgemeesterschap van Nijmegen? Nee, dat is echt waar. Ik weet het niet. Dat is echt waar. Waar haal je dat dan weer vandaan? Nou ja, goed, dat is een geval van bronnen. Dat zijn bronnen en dat zijn dan geen bronnen bij het NRC. Bronnen. Dit is meer dan Jannetje. Nee, dat is echt waar. Dat is het derde escape. Dus ik hoop dat hij nou een keer opstapt, anders wordt het een beetje treurig, toch? Nee, ik vind de functies waarvoor Frans nu 2 keer in aanmerking kwam, namelijk gouverneur van Limburg, zoals dat zo mooi noemen, dat was hem volgens mij echt op het lijf geschreven. Ja, en, Raad van Europa. De commissaris voor de mensenrechten bij de Raad van Europa, dat is natuurlijk, Frans heeft zich zo hard ingezet, zowel voor Europa als voor mensenrechten, al zijn hele leven. Nou, en nu Nijmegen. Ja. Nou ja, dat heb ik dan niet gehoord, dus... Nee, hey, daar weet ik dan niks van. Martijn, als je zo naar die 4 mensen kijkt, hè, want Albayrak is er ook bijgekomen. Wie gaat het worden volgens jou? Ik. Heerlijk zelfvertrouwen. Nou, dat vind ik mooi. Dat vind ik ook goed, hoor. Ik heb het gevoel dat ik dat enthousiasme in die partij kan gaan brengen. En volgens mij is de PvdA ook een hele moderne partij. En de PvdA wil geen bestuurderspartij meer zijn, dus daarmee vallen er meteen 2 af. Nou, en dan, als je dan moet kiezen tussen Diederik en mij, dan denk ik dat PvdA'ers toch voor een wat modernere koers kiezen. En dat minder zuur. En minder zuur, want Diederik Samson die wilde geloof ik 2 jaar geleden nog fuseren met de SP. Nou, misschien moeten we het technocratisch maken. Dat zul je mij niet snel betrappen in elk geval. Dat dacht ik niet. Oh, dat is mooi. Goed nieuws in elk geval. Diederik Samson is dus je grootste concurrent. De grote grap is natuurlijk, toen ik aan Ome Roon vroeg wie gaat er winnen, zei hij, ja, de bepalende leden. En dan denk je, ja, hallo, je moet zeggen, ik. En dat zeg jij. Dus je krijgt van mij even een paar streepjes er weer bij, Martijn van Dam. Kijk, dat doe ik het alweer voor. Hartstikke goed. Misschien moeten jullie overstappen van kamp dan. Nou ja, er is wel wat meer voor nodig, hoor. Dat hele uitspraak. Ome Roon is ook met een zak geld langs gekomen. Een paar flessen champagne doorheen natuurlijk. Dat dacht ik wel. Martijn van Dam, mag ik je heel veel succes wensen? Want je verdedigt toch de jonge generatie. Weliswaar de sociaal-democratische jonge maar generatie. Maar dat is ook een jonge generatie. Is... En die tellen ook gewoon mee. Ja, ondanks zo hartstikke leuke mensen stappen bij. Ik zeg natuurlijk. Hartstikke lieve leuke jonge mensen bij. Absoluut. Martijn van Dam, ontzettend succes. Maak wat moois van. Sterkte en tot gauw. Pak een beetje het antegreet en tot snel. Tot vlug. Dag. Het Haags geluid. Ja, hoewel de liefdesband er natuurlijk pure liefde is, vraagt hij zich wel eens af hoeveel liefdeskilometer jarige familieleden mogen vragen van een oververmoeid roofdier in het. Dagboek van de liefdesband. Je hoort tegenwoordig heel veel over zielige bejaarden die wegzitten te kwijnen in schimmelende bejaardenhuizen, altijd niet vastgeketend aan de radiator, rollend in hun eigen uitwerpselen, van God en iedereen verlaten en dan met name van hun ondankbare kinderen die zich niets gelegen laten liggen aan hun arme, seniele ouders, maar in plaats daarvan een beetje lekker zitten te leven in hun dikke villa's, lekker gaan werken op hun dure kantoren, lekker rondrijden in hun dikke auto's en op vakantie gaan naar verre warme landen, de vuile egoïsten. In onze tijd hoor je dan ook vaak diezelfde bejaarden zeggen: nam je opa of oma gewoon in huis, je trok af en toe eens een klamme lap door de aangekoekte bilspleet, je voerde het brave mens lammetjespap en luisterde met plezier naar warrige verhalen over de Eerste Wereldoorlog, de heldendaden van opa bij de Grebbeberg en dat de melkboer nog met paard en wagen langskwam. Kom tegenwoordig nog maar eens om een stukje kinderliefde, verzuchten die bejaarden. En wij ons maar doodwerken om jullie een fijne jeugd en een onbezorgde toekomst te geven. Ondankbare kalerenleiers. Ja, van die dingen dus. Nou, vandaag is de liefdespanter op visite geweest bij zijn ouders. Want vader werd 75. Mijn ouders wonen op Texel, over zee bij Den Helder in het hoge noorden van Noord-Holland. Ons gezin telt op volle ordersterkte een man, een vrouw en 5 kinderen, inclusief aanhang. Veel te veel dus voor 1 auto. Dus dat worden er 2 en dat is van belang voor dit verhaal. Willen wij als vandaag op de koffie bij onze jarige ouders, dan moeten we dus niet alleen 2 uur en een kwartier heen en 2 uur en een kwartier terugrijden. We mogen bij de firma Teso van de veerboten ook een bedrag van 2 x 35 maakt 70 euro'tjes achterlaten voor het genoegen. Ik herhaal, 70 euro en een reistijd van 4,5 uur voor een kopje koffie, 2 spa kassies, een zalmrolletje en een brokje gezelligheid met de familie. Het ding is, de liefdespanter is heus net zo familieziek als de next guy, hoor. Maar als mijn ouders verwachten dat ik straks elke dag hun billen kom wassen, kunnen ze al lang wachten. Al zou ik het willen, ik zou het niet eens kunnen betalen. Laten die babyboomers daar maar eens aan denken, voor ze in allerlei malle uithoeken gaan wonen op hun eigenwijze oude dag. Wie verder dan een uur gaans van zijn kinderen gaat wonen, die wast maar lekker zelf zijn eigen billen. Dat is mijn stelling en daar blijf ik bij. Maar ik hou wel van jullie, hoor, man. Pap. Dikke kus. Dagboek van de liefdespanter. Tijdens de dodenherdenking op 4 mei 2010 joeg de damschreeuwer het publiek op de dam en met een bloedstollend gekrijs de stuipen op het lijf. Mensen vertrapten elkaar om weg te komen en er vielen 87 gewonden. En de koninklijke familie die werd in allerijl afgevoerd. En vorige week eiste het OM in hoger beroep een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Ja, want de damschreeuwer die keek het glimlachend aan. En we gaan eens even vragen hoe het ervoor staat. Goedenavond, de damschreeuwer. Goedendag. Nou, wat vind je nou van die eis? Een jaar in de bak en een half jaar voorwaardelijk? Ja, nou ja, het was vorige keer dezelfde eis. Ja, dat meen ik me ook te herinneren. Maar ze zijn dus niet van gedachten veranderd, zeg maar. Het ijs is niet gesmolten, zeg maar. Nou ja, we hebben het over het OM. Dus daar heb ik nooit veel vertrouwen in gehad. Maar laten we hopen dat de uitspraak van de rechter van het Hoge Gerechtshof wel van heldere gedachten zijn. Dus OM is een beetje dwaas. Je vindt het eigenlijk nog steeds wel een prima grap van wat een beetje schreven. Ja, nou ja, ik vind het een beetje een trieste bedoeling. Maar ja, je moet toch in dit voor het NSB-achtige volk in Nederland een soort ordendienst hebben. Een soort van gestapo, zeg maar. Die ook met uitgangspunt dat gedachtegoed hanteert. Om de anarchie in Nederland een beetje tegen te gaan, blijkbaar. Dus ja, dat is al triest genoeg natuurlijk. Maar je had het net over heldere geesten en dat het OM geen heldere geest heeft. En daarna begin je over de Gestapo. Vind je dat nou niet een uitspraak van iemand zonder heldere geest? Nou, ik vind het helemaal geen uitspraak voor iemand met geen heldere geest. Dus laten we het daar op houden. Okay. Oh, laten we nou daar zeg, even op houden. Jij zei anarchist, dus je bent anarchist, begrijp ik. En dat je vond dat je toen de tijd daar even een klein anarchistisch statement moest maken. Zo moeten we het eigenlijk zien. Nee, nou trek je het een beetje uit verband. Oké, okay, dan leggen we dat maar rustig uit, want ik heb al de tijd. Is goed. Nee, ik ben absoluut geen anarchist. Oh, dacht ik even. Nee, maar net had je het over dat de Gestapo en de NSB het anarchisme moet beteugelen. Over wie heb je het dan? Wat zeg je? Net had je het over dat de Gestapo en de NSB het anarchisme moet beteugelen. Over wie heb je het dan? Nou, je zou het dan zeggen dat je het dan over het OM hebt. Ja, over het OM hebt. Nou, hartstikke goed, zeg. Zeg, maar de kans is dus toch wel best wel groot dat je gewoon een jaar cel krijgt. Wat vind je daar nou van? Wel, heel raar neem ik aan, maar hoe had het met jou, volgens jou moeten aflopen? Vrijspraak hier en zand erover en wegwezen? Nou, het is natuurlijk niet meer dan leuk. Een anarchistisch geluid van Jan Roos. Wat zeg u? Dat was een anarchistisch geluid van Jan Roos, was dit. Oh, is dat anarchistisch? Ik denk het, ik weet niet, wat bedoelde je er precies mee, Jan? Ja, wat bedoel je ermee? Ik schreeuwde even door de damschreeuwer heen. Ik denk, doe eens even... Jij was de Radio 1-schrijver. Ja, dat leek me, ik denk dat is wel leuk. Vind je dat niet leuk, Adam? Nou, ik heb het niet zelf op het geschreeuwd. Dat is top. Dat is wel een heel goed antwoord. Dat is toch ook wat, hè? Dan word je dus je hele leven nog de damschreeuwer genoemd... en dan heb je een eco aan schreeuwen. Nou, ik zou je eerlijk zeggen... ik heb die damschreeuwer... die naam die heb ik dus ook niet verzonnen. Nee, maar je stond op de dam en je stond te schreeuwen. Ja, dan krijg je een naam, hè? Ik bedoel, laten we zeggen, als je op het spui had staan te poepen... dan was je de spuipoeper. Ja, zo gaat het toch een beetje. Ja, zo zijn die dingen. Maar als jij niet zo van schreeuwen houdt, waarom deed je dat dan? Dat is me eigenlijk nog altijd een beetje ontgaan. Misschien kun je dat nog één keer uitleggen, want ik heb het even gemist. Nou, dat was dan ook een impulsieve actie. Het was een impulsieve actie. Een impulsieve actie. Dat gebeurde wel eens. Het was heel stil. Tussen de doden, denk ik, houdt iedereen zijn kanus en... hey, impulsieve actie. Even schreeuwen. Maar verder nooit meer over nagedacht dat het misschien een doel had nog. Gewoon, je denkt, ik ga een potje schreeuwen en dat is leuk. Nou ja, of dat zo leuk was. Ik bedoel, als ik had geweten dat voor... wat voor resultaten het opgeleverd had. Dat je die gedaan? Vanuit dat perspectief bekijken, dan denk ik wel eens van... ja, misschien had die meneer Breivik daar in plaats van op dat eilandje Utøya... maar dan zijn we lekker met de Kalasnikov op 4 mei 8 uur die dam over mogen lopen. Ja, ik denk dat je nou weer wat gedoe met de OM krijgt, vriend, want... dat zijn niet handige woorden. Ik dacht dat Adam ging zeggen van... nou, het spijt me eigenlijk achteraf wel een beetje. Ik denk dat... Ach, ze zouden niet erop zeggen. Hey, jij bent wel tegenover even de Playboy. Even een beetje rustig, hè, Adam, anders schreeuw ik dwars door je heen. Als ik zie dat Nederland op zijn kop staat... omdat er een of andere mafketel buiten de piste skiet... in een of ander verwenterijke luisjochje daar in Oostenrijk. Ja. Yeah. En als ik dat dan in het perspectief zet van mensen die jarenlang dakloos zijn in Amsterdam, waar echt geen haan naar omkrijgt, dan denk ik... Oh, dat was een schreeuw voor de daklozen in Amsterdam, was het eigenlijk? Nee, dat zijn eigenlijk meer dan de hanen die nergens naar omkraaien. Nee. Dan denk ik bij mijn eigen, dat hele Nederlandse volk, echt waar. Nou, de stront die ik ochtends door de toiletspoel, daar heb ik minder last van dan van het Nederlandse volk. En dan heb ik een hele leuke oplossing ervoor. Zo de tief dan lekker uit ons land. Flikker dan een end op, joh. Wij willen hier helemaal niet. Doei! Dag, Adam! Hang hem maar op ook, die paardenlul. Dag, op sodemieteren. Wegwezen, wegflikkeren. Huppatee. Ja, flikker op. Even het hele volk aflopen, zei ik, en onze prins. Op sodemieter, mafkees. Ik vind het wel een beetje malle jongen. Dat wel. Ik ben vergeten afscheid te nemen. Dag, heel Adam. Erg bedankt. Dat was het damschreeuwen. Leuk dat je was. Slaap lekker. Dag! Zo. Nou, zo dadelijk meer geleuten. Je mag nu gaan bellen met 0800-1121. En de stelling is dus, trek de stekker maar uit Friso. Nou ja, we weten nu ook hoe de damschreeuwen erover denkt. En apart. Goed, je zou zeggen dat je als vrouw niks te klagen hebt in het leven, maar dat zien we kennelijk helemaal verkeerd hier bij Echte Jan. Getuigen de onafgebroken stroom, problemen en dilemma's die de vrouwtjes sturen naar... Lieve Jannen. Grootje erbij. Echo. Hallo. Nou. Het hondenleven. Lieve Jannen. Mijn man beweert dat hij allergisch is voor huisdieren. Maar de kinderen en ik willen een hond. Hoe nu? Mag hij zichzelf voor het geluk van het gezin laten komen? Liefs, het hondenleven. Heb jij huisdieren, Jan? Nou, je treft het slecht met mij, het hondenleven. Want ik heb toevallig ook een familie waar de vrouwen gek staan op honden. En de mannen altijd tot diep in de nacht in de kleren stinken in de regen staan die honden uit te laten. Want dat doen ze namelijk nooit. En als de hond kwijt is, dan moet je op de fiets moet je gaan zoeken. Ach. Dus ik zou beginnen niet aan. En als je een hond wil, dan ga je maar lekker alleen ergens met je hond zitten. En laat die man met rust, ja? Ik heb ook zo'n bloedhekel aan huisdieren. Godsamme. Zeker honden, zeg. Vreselijk, vreselijk honden. Jan, pak even de porno. Zal ik de pornopoes? Ik pak de pornopoes. Waarom niet? Pak jij de pornopoes? Lieve Janne, als mijn lieverd naar zijn hobby is, kijk ik graag snoeiharde porno op de computer. Ik ben vooral dol op TP-scènes met grote lullen namelijk. Ik zou het wel eens willen proberen, maar mijn kerel krijgt een beroerd als ik het voorstel. Wat nu? Hebben jullie tips? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een beetje een... het gebeurt niet overdosis, vaak. Een overdosis. Praatjes over seks. En lullen, ik kan helemaal niet Ik kan helemaal niet... DP's en zo. Weet je, laat maar gaan. Ik pak toch even snel die andere. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het weinig, hoor. Maar krijg je vanavond niet meer warm, hoor. Ik ben er helemaal klaar mee, zeg ik. Ik heb er nog eentje. Het onbenul. Lieve Janne, ik kan nog geen ei koken. En iedere avond het eten is te duur. Weten jullie niet een paar makkelijke recepten? Of een man die kan koken? Liefs het onbenul. Liefs het onbenul. Is dit nou een man of een vrouw? Ik denk een vrouw. Het is dit idee van de rubriek een beetje. Lieve het onbenul. Dat jij nog geen ei kan koken en iedere avond uit eten moet. Is van een sneuheid dat ik eigenlijk ook geen behoefte meer heb om jou hier antwoord op te geven. Leer gewoon een beetje een potje klaarmaken. En hou op met je gezeur. Kusjes en de groetjes van de Janne. Nou, lekker verhelderend weer. Jongen. Je hebt het echt niet vanavond, hè? Nee, je bent de meisjes, helemaal... Je bent ongeduldig, hè? Die twee vrouwen die hebben je te grazen genomen, Jan. Hè? Nee, maar ik ben... Slopend was het, ja, hoor. Maar wat aan... Heb je dus eerst die twee oude hoeren. Dan heb je Bert van der Veer. En als dat niet genoeg is, dan krijgen die gek van een damschreeuwer erbij. Ja. En dan die lieve jongen van de PvdA die het niet wordt. Ik zit een beetje op mijn reservetankje op dit moment. Nou, dat geeft niet. Gaan we en dat gezeik in dat lieve Janneke. Kan er iemand een keer een leuke vraag opsturen? Altijd dat gezeur van die wijven over huisdieren en over koken. Het is nooit goed te verdeugen met die wijven. Je weet wat het is, Jan. Oh, shit. Wat een geleuter. Nou. Wat een geleuter. Het allerergste scenario van Prins Viso is waar geworden. De beste man die kwam vorige week onder een lawine in Leg terecht. En blijkt nu nog veel te lang onder te hebben gelegen. En is maar liefst 50 minuten gereanimeerd. Dus het, is, het gevolg is een zware hersenbeschadiging. En mogelijk ligt hij jaren in coma om daarna als karsplantje verder te leven. Heel ernstig. Dus bel gratis naar 0800-1121. Bel gratis naar 0800-1121. En geef je mening over de stelling trek de stekker uit Viso. Want daar gaat de discussie nu vaak over. Dat hoor je veel op straat. Dat mensen zeggen, die arme jongens hadden nooit zo lang moeten reanimeren. Nou ja. Ja, weet je, nou goed. We gaan het je gewoon vragen nooit. De stelling van vanavond is trek de stekker uit Viso. Ja, en met wie kunnen we dat beter beginnen dan onze eigen Jaapie. Ja. Jaapie de Groot. Goedenacht. Nou, zeg het maar. Ja, laat het gewoon aan de familie over, zou ik zeggen. Ja. Nee, dat is waar. Dat is waar. Ja, maar dat is niet echt een... Maar dat is niet helemaal wat... Natuurlijk. Maar wat vind jij ervan? Moeten we gewoon ellenlang die jongen dan maar aan de stekkers houden? Als de familie de besluit om te doen, dan respecteer ik dat besluit. Zo simpel is het. Ja. Hey Jaapie, ben jij wel eens naar de hoeren geweest? Nee. Oh, en nu je dit vanavond hebt gehoord met die twee oude hoeren, denk je dan van... Nou, misschien moet ik het toch maar een keer doen. Nee, niet bepaald. Nee, hè? Het was geen echt reclame, een visitekaartje. Nee, dat vonden wij ook een beetje. We bleven hier ook een beetje zitten met het idee van... Nou, is nou niet echt een reden om het eens te gaan proberen? Nee, oké. Nou ja, nee, lekker. Een peertaartje, nee. Nee, nou, mocht je het een keer proberen, zou ik zeggen... Doe het niet op iemand van 70. Nee. Jaapie, dankjewel. Bel 0800-121 over de stelling van vanavond. En de stelling van vanavond is... Trek dat stekker uit Friso. Pak een beet. Ja, oh, sorry. Nou, Dick, ben je daar? Ja, hallo. Vertel eens even, wat vind jij van de stelling van vanavond? Trek de stekker uit Friso. Een beetje ongenuanceerd, maar... Ja, ik geef jullie eerst een 10 plus voor je programma. Oh, dat is lief. Dat is altijd lekker. Dat is fijn. Ja. En ik vind dat de stekker er maar uit moet. Ja. Hartstikke goed. Hey, en hoeveel halve liter blik heb je naar binnen, Jonas? Nou, 7 of 8. Oh, dat valt alles mee. Nou, dat noem ik een aperitief. En wordt het een vroegertje morgen al dik? Of, Nee, vroegertje hoor, hard werken. Maar die man heeft toch geen leven, joh. Nee, precies. Wie? Wie zo? Jullie dan ga ik een wijk glijden dat niks weet. En, nou, we hadden onze bange vermoedens. Ja. Nou. Ja, bel 0800-1121 als je wil reageren op de stelling van vanavond. Trek de stekker uit Friso. Wat een geleuter. Dat kan geen toeval zijn dat we alweer iemand hebben die Klaas-Jan Ja, die belde vorige keer ook. Ja. En toen dacht hij dat hij al in wat een geleuters had. Ja, Klaas-Jan, ben je daar? Dat is dezelfde. Ja, daarom nee. Ja, dat begrijpen we ook. Ja, er zijn weinig mensen die Klaas-Jan weten. Nou, vertel op. Dat ik het vreselijk vind voor wat er gebeurd is. Ja, het is vreselijk. Dit is het ook. Ja, natuurlijk. Helemaal voor de familie. Ja, helemaal voor de familie. Maar, ik opende de stelling, zou hij een donorcodiciel hebben? En zou hij dat ook gewild hebben? Precies, dat was hem. De donorcodiciel. Beschikbaar stelt. Maar eigenlijk was meer de bedoeling dat je reageerde op onze stelling. Ja, misschien retorisch. Ik weet niet. Ja, retorisch, maar, ja. Trek de stekker eruit, nee. Nee, kijk. Okay. Voor de familie. En nu reageer eens op de stelling. Wilt u dat ook doen? Bel naar 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121. Het is gratis. De stelling is trek de stekker uit Friso. Ja, het is wel gratis, hè? Ja, het is wel gratis. Zijn wij toch ontzettend Waarom leuk, wordt er trouwens niet gebeld? Zeg, wat is dit voor gesodemieter? We hebben een wereldstelling en een topprogramma. Ja, ik denk dat iedereen na een kwartier oude hoeren dacht van... weet je wat, ik ga eens een keertje vroeg naar bed. Ja, kan iemand bellen chips met 0800-1121? 0800-1121. We willen gewoon iemand aan de lijn hebben. Wat anders gewoon nog een stukje Johnny Cash, hoor. Ja, nee, maar ik wil met het volk praten. Heel met volk. Jan wil met het volk praten. Wat een geleuter. Volk, hallo. Is er iemand? Hallo, belt er helemaal niemand? 0800-1121. Bel nou eventjes, verdikken, maar we zitten hier toch ook niet veel aan het joken. Een vrouw of zo misschien een keer weer. Dat zou leuk zijn. Iedereen die kan praten en bellen. Vraag ik nou weer te veel. Hey, Robin. Hey, Janne. Hey, jongen. Er wordt me niet gebeld. Hoe kan dat nou? Ja. Ja, graag, hè? Ja, nou ja, vind je het ook een stomme stelling of zo? Of denk je van nou, eigenlijk had ik geen zin om te bellen of ik word gek van die vrouwen. Wat vond je? Ja, ik moet toch even bellen. Als iemand belt, moet ik niemand bellen. Ja, vind ik wel hartstikke vriendelijk. Wil je iets zeggen? Je mag alles zeggen. Zeg het maar. Zeg maar wat. Nou ja, slaap lekker dan, jongens. Ja, even iets langer, hè. We proberen de tijd te vullen, Robin. Ja, dus nog een dikke 4 minuten, hè. Moet ik zeggen. Ja? Moet ik zeggen. Ja. Wat een geluk. Gelukkig is Ivan er ook nog. Ivan! Ja? Hallo. Hey Ivan, alles goed jongen? Ja. Ja, mij wel, prima. Oh. Klinkt, heel fris klinkt Ivan. Ivan klinkt echt van, ik ga lekker de nachtdienst beginnen zo. Nee, daar kom ik net uit. Oh, daar ben je uit. Nou? Ja, de hele ritme weer naar de kloten. Oh, dat is niet best. Oh ja, en wat voor nachtdienst doe je, Ivan? Ik werk bij de bloedbank. Oh meid, meen je toch niet? Een medisch beroep, dus hij kan een gezaghebbende mening ventileren over stelling. Ja, dat is wel lekker. Ja, we hebben een arts aan de lijn. Ja, een neurochirurg aan de lijn. Ja. Ivan is neurochirurg. Meneer Tullekens, vertel het eens. Wat vindt u van de stelling? Ja, naar mijn bescheiden mening hadden ze inderdaad de reanimatie nooit zo lang door moeten laten gaan. Maar toen dat pad eenmaal gekozen is, hebben ze nu inderdaad wel moreel de plicht om de stekker erin te laten. Kijk eens, dit is verdomme een afgewogen mening. Dan hoor je een dokter Bloedbank. Fantastisch. Dankjewel. Ivan, dankjewel. Wat een geleuter. Han, kun je dat ook? Volgens mij hebben we iemand in de UFO te pakken. Hallo. Ja, Han, ben je daar? Han, even je radio uit, anders is er zo echo. Yo. Oh, is dat? Ja. Ben je ook van de Bloedbank? Of, nee. Bloedbank? Nee, nou, net iemand van de Bloedbank. Heb je een mening over de stelling, haal de stekker uit Friso? Ja, die stekker moet er gewoon uit, joh. Ja? Hoezo dan? Ja, mooi leem gehad. Dat is waar. Hé, hey, ben jij die schaats, hè? Die mooi leem had? Hoe heet die ook? Ja, Erik Hulsebos bedoel je? Ben je familie van Erik Hulsebos? Nou, ik kom wel daar uit die buurt, ja. Kom je daar aan? Nou, Drenthe. Oh, Drenthe. Ja. Echte Drenthe, echte Janne, jongens. En dat is maar even om te bewijzen dat wij in heel Nederland goed beluisterd worden. Ja, zeker. Inclusief buitenposten en Verenigde Provincie. Ja. Wat een geleuter. Joop! Hey Joop! Hallo! Hoi, zeg het maar Joop. Ja, sigaretten die moeten duurder worden, ja. Omdat het allemaal dood. Wat een geleuter. Hey, Appie. Hallo, jongens. Hey, Appie. Wat een geleuter. Hey, ja. Thijsie. Hey. Hey. Wat een geleuter. Oh, de nanen. Zo, er waren toch een flink wat bellers, Jan. Ja, dat is dan jammer. Dat je dan 2,5 uur loopt schreeuwen, kan iemand bellen. En dan bellen ze op het laatste moment. En dan heb je geen uitzending. God, wat een uitzending. Ik zeg, de naneuk. Ik heb niet eens meer zin in de naneuk. Ik ben helemaal... Gewoon alles wat met seks te maken heeft. Ik ben aseksueel geworden binnen 50 minuten. God. Ik denk dat we zo even gaan bellen en een goed gesprek met elkaar gaan hebben onderweg naar huis. Ongelooflijk zeg, hé. Ongelooflijk. We hebben een vergadering van de week met Leo Driessen. Ja. En Johnny Cash special is ook afgelopen. Bij deze, want Johnny... Wat vind je nou van zo'n schrijver? Zo'n damschrijver? Ja, die is gek. Die is toch niet helemaal lekker bij zijn hoofd, die gast? Ongelooflijk. Er ligt trouwens, die hele tent ligt hier trouwens onder de chips. Weet je trouwens al wie volgende week komt? Oh, weet je wie volgende week komt? Nou? Nou, dat is een sterk verhaal. Mirjam, nee, dat is niet waar. Ja. Mirjam Sterk van de VVD. Wij hebben een CDA. Een echte christen mevrouw hier in de studio. Een hele lange, dunne CDA. Ja, God, ja, meid, maar dat vind leuk. Ik wel. Dat wordt heel gezellig. Dat wordt gezellig. Heel iets anders maar dan Maar zij is ook wel heel serieus. Dus dat weten wij best doorheen te breken. Ik kan dat ook wel even gebruiken, hoor. Even een serieus iemand in de studio. Even een stukje inhoud tussen de toestanden. Kraken. En ook dat reanimeren met aan je ballen masseren. Ja, ik wil niks meer over ballen en lullen, ik ben het helemaal zat. Ik ga niet eens meer plassen. Dames en heren, dank u wel dat jullie willen luisteren naar Echte Jan. Volgende week zijn we terug met Mirjam Sterk. Slaap lekker, de groeten en doei doei. Ja. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. We hebben er een hoop van geleerd van die business. Ja. Volgens mij ben je teut.